بلغ المشرق وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر يجاهدون في اموالهم وانفسهم والله علم بالمتقين انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالاخره واليوم الاخر انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم في الخوف لبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل كونوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا عذروا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عالم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول وذروا ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسر وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا وقولنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بيدنا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعجبهم بها في الحياه الدنيا أنفسهم هم كافرون ويهلكون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ ومغارات ومدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يرمزك في الصدقات فإن أوتوا منها رجوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغالب وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرزقكم والله رسوله هو حق ويرزقه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذر طائفة لانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبغضون ايديهم رسول الله من المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ونارهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاوي اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك هم الخاسرون الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ما نقموا إلا نراهم الله ورسوله بالفضل فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنسودقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بنبي وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يبقون بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام الغيوب الذين ينزلون المتبعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقاتل خلاف رسول الله يكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليسقوا قليلا وليقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإذا جاءك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقدوا من الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة لما أمر بالله جاهدوا مع رسول استأذنك والدور منهم وقالوا ظنانكم مع القائلين رضيت أن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يبطلون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات أولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز ذلك الفوز العظيم سورة التوبة تدريك دسلور دالو بيانو يود كافرانو دوهم دا أهل الكتاب أو دوهم دا منافقانو أهل الكتاب منافقان او بیا د مؤمنانو اول بیان کو د کافرو او د کافرو تقسیم کو څلورو قسمونو ته یو او شرابی سره معاهده شوی و معاهدین بالعهود غیر المؤقت هغه کافرو چې د هغې سره لوس شوی و چمن به یو بل ته سنوایو او د هغې دپاره وخت مقرر نه و نو د هغه کافرو حکم یې ذکر کړ چې هغوی ته ووایي فصیحو فی الارض اربعۃ عشرین زمږه کې وګرځئ څلور میاشتې تاسو ته مهلت دی نو یا ایمان راوړئ او یا بیا جنگ ته تیار شئ دیم آغا کافیرو چراوی سرا وعده شوی و دواده تیم مقررو معاهدین بالعهود المؤقت نداغی حکم ذکر که اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ستام سرس برسر وعدہ کڑی دا سالورم ایاد کی نواغی تا ادوادی اغتیم پورا کئی چترکمی مرسر وعدہ کڑی دا نوغت بوتا نکوئی جنگ بورسر نکوئی تر آغتیم باغی تا صبر کوئی ترکم تیم چتاسو مقرر کڑی دے در ایم آغا مشرکینو چاگئی تاسو را جنگ کئی حملہ کئی مقابلہ کئی نداغئی حکم ذکر کر پینزم آیات کے فائزان سبخل اشعر الحرمو فقتلو مشرکین حیث وجدتموهم وقضوهم وحصروهم وقدولهم کل مرسدین تاسو داغئی سر جنگو کئی وینی وی قیدیانی کئی وقودو لهم کل مرسدین او هر اللہ را گدر و تبند کئی که نئی وی تبار درکی سلورم کسماغا مشرکینو چاہی امن غفتے دے ستامل ترالل او امن غواری جن در سرا نکئی مقابلہ دے نکئی خلاف دے نکئی چاہی امن غواری لاغی حکم ذکر کش باگم آیات کے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سَجَارَكَ فَأَجِرُوا حَتَّى أَسْمَا كَلَامَ اللَّهِ سُمَّا لِهُمَا مَنَا اغیل امن ورکی دا امن ذاتی و رسوی او بیاد آغی وینا پشاند وینی دا مسلمان دا او دا آغی مان پشاند مان دا مسلمان دے قداری دا پارا بیاس شرطو ندی جزیه با ورکی و اسلام نساتی دا مسلمان پا ملکی چه امن نبخته دے نو امن والا ورکی چه دا آغی ذکره او تعزیزات ورکل بالفتال او ترغیب ورکل فتال تا نو بیا دوی محیسے شروع کرا او باری کی پا دوی محیسہ کے بیا دا آل کتاب سرا دا غی حالت ذکر کو او دا دیرشم حیات نا شروع کرا دا دیرشم حیات نا دا آل کتاب و قبائی یعنی دا غیر ناکار عادتونا ناکار خویونا ناکار اعمال او دا غیر مقابلی علتونا ذکر کل چه دای سر مقابلو کئی زکا دا وجدا دا ایسے بوتلا تر آیت نمبر 37 و دیرشم پورے ننانی سبق کے دیدان درم ایسا دا صورت شروع کئی او دې درمه کې هغه درمه فرقه چې هغه منافقان نو دا غي ذکر کوي دا منافقان کله پیدا شوه وجه سوا نو هغه سوره بقره کې ویلو چې وجه دا چې عبد الله بن عبید بن سلول د دنیا په اعتبار او خيار سره و او مکه کې پینځه ډلې اوسېدې بنو نذیر بنو قینقاع اوس خزرج هدا اوسېدل نو هغه خپل کې اتفاق کړو چې ځان له یو مشر جوړو په دې اتفاق راغله او دلې تاج تیارو په دغه وخت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو چې نبی عليه السلام مدینه ته لاړ نو ټول خلق دا غنه چا پیر شو عبد الله بن عبی بن سلول بزای پات شو هغه په دې تمو چې زبا سردار زبا مشر ما او دا هم مشري ګډه وډ شو هو او خيارو نو هغه کې د نبی عليه السلام مقابله کوم نو مقابله کول نشم خو سر به وکرم نو په ځای د دې مخه لا نوازما زان بے مرگرے کم او بدے مرگرتیا مرگرتیا کے بعد دی عزت خرابو ما چه خلق ددن بددلشی نمابا مشر کی ناغش و روش دنبی علیہ السلام خلاب بے پراپیگانڈے کولی کلبے وی دیخ بلوانو لخیال سادی کلبے وی دے صدقات سین تقسیمائی کله به وی د زمون خبره نمنی او دا نورو منی ځان له چمچه پیدا کړی دي کله به د نبی عليه السلام په بیبي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې بدنامه لاګولا د دې لپاره چې د بدنام شي چې وګوره د خپل خزه اختیار نشتا نو هغه به بدنامو کله به د نبی عليه السلام په مقابله کې جماعت جوړو کله به د نبی علیہ السلام دشمنانو سره راز باز ساته اوس نبی علیہ السلام غواړتا کسوین ویلې شو وتا او خلکو به وی چې وګوره مسلمان دی مؤمن دی او دغه د مرګرو نه دی او د ور سره زیاتې کوي بیا سره بدنامیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی وجنې نه نبی علیہ السلام ورطوی عمر بیابا خلق وی این یقول الناس ان محمدن یقتل اصحابا خلق بوئی چه محمد علیہ السلام اس پل مرگری وجنی پخول مرگر شروع اکڑا نبیابا من بدنامی نو بس پریگی دا دے چسا کئی کئی با نبی علیہ السلام بس کول دغس یک امنش پری خودے زکاوروانے کو نو دا آغای دا منافقان و صفتونا اغا اللہ خیل نو دے دا پارا چه منافق صفتونا خیا نو سوک چه منافقی نو اغا با پخبلا خلق پی جنی چه دکا منافق دے دکی دا صفت دے دکی دا صفت دے دکی دا دے تو انو مالا خو صرف دا آغای صفتونا بیانو د دې وجنه پښتانه وای چې په خامې ناراضي نو می ناراضي قران کریم کې یا ایو الکافرون وای یا ایو الذین آمنو وای یا ال کتاب وای خو یا ایو المنافقون وای دیل له سپسپر کې ضرب ورکی هغه نو می نالي خو صفاتونه دا غي بیانې د دې د وجنه چه سادگان مومنان بیا دوکا کی گی نو چه تی صفتو نوائے نو دے چه کلاغا حرام توب گئی نو تو دے بے پی جنی چه وی دا صفت خود منافق ہوئے دا خو پدک دے نو تو انو مال آدے با پخبر ہوئی یر دا فلانے یاد کو یر دا فلانے یاد کو یو کال سورہ توبہ شروع ہوا او یو طالب بیستارا رسته و اغا واپس تا دی سڑکی والا زمان بکلی او زمیدار مخلا ورا ره اغا وقت که طالبانو با اغا لوی سڑک چه ده داغین بیستاری پشا راڑی پشا بیوڑی دی خواکو گاڑی نرادل نپولو نلارو نو اغا کلیوانا و تاوی علکت درس لنوی راغلی ویراغلی هم خوشیخ القرآن تا چازمه علوه لده او دا پرون نی پا ما شروع کرده او چه کم خبره که ما پا لیراتا وی نو اگو اتاوی کم صورت شروع ده دا پنجبیر خلقو لگو قرآن ورزی او یا کالا و تا قرآن ویلی شو پیدا شو پده که لون شو پده که بوداگان شو پده که نو اگو اتاوی صورت توبه بیدر آزاز شیخ القرآن توام نور بدر تسنوئی آتالی بیر آروان که بیستره ورسر رواقستا راوی و شیخ القرآن تیوی که ناس ورسر را شیخ القرآن وی سنگ راگلی اگو خاندل وی بزیا سی راگلی ما و آتالی بیر آسی لگو دخو پوی او ما نماو تاوی رازاز و توام سا بدر تنوئی شیخ القرآن و مخاندل وی دکی بس چال مو کانا نو دیگو دا شیخ القرآن نا چراغی نو دا طالب تیوی دا ما وطاوی سبا نبسنوی سبا لازم سوری یونس شورو کی دا چکالا تا دا منافق صفات وائی نو دیگوی دا زیاد کم کن زما وطا چالوی لیده کل بوی دا فلانی مولی سے بیاد کو کل بوی دا فلانی مفتی سے بیاد کو کل بوی دا فلانی شیخ سے بیاد کو دے بے والا بیا مستاک زکا دتا پتہ ہی چی دا صفت پاغا کے دے او دا صفت پاغا کے دے ایو سڑی سخے پٹکڑے ہو نچے دوتا نا با اولارو نوگا برا دے وردہ بے والا کتاو سا سخے کوئی سخے سخے آئی نکو کو دا سخے پٹکڑے ہو ندا سرغمو چی دا خوزما خبرے کئی نیتازو سا سخے کوئی ہو یو سڑی غلا کڑے ہو نن کسانو لارو یو تن اخیارو اغوی سڑی پری زغل مالو مولیشن را دی وردوی علک اغا غلا چی چاکڑی دنو ما تا پتا دا زک از آغا پا گیرا کی خسن انخطه دی خسن انخطه دی یعنی تیلی ناکم چی غلا کرد نغا زردان سکرد وی امده دی زکر دی گیر سپاکولا اگر دوی انو داینا مطل مشور شوی دا غلب گیر که خاصی نو دا ویز پی جنم چه چا غلا کری دا غلب گیر که خاص پروتی نو اگر زر دا سکر چه زخ بلا گیر سپاکم از نو اگر ویم دا دے نو منافق صفتونا بیانی او دا درش بیتر صفتونا دا منافقانو بیانی زکا درش بیتا کالا دا نبی علیہ السلام عمرو نو دا د عمر سره سمدا نه چې ته وایې نن به یې سبب نه منافق به هر دور کی او هر تحریک کی هر تحریک کې منافقان اگر ازي او تحریک رواني کی د منافقانو د لاسا مل تباکی کی د منافقانو د لاسا دشمن کو دشمنی خیاری نو هر تحریک هر جماعت اگر د منافقانو د لاسا روان شي نو دا منافقان دا د جوان سره تړلی دي ستا د جوان سره به تړلی چې ته تحریک چلے او کار کې وی زما د جوان د سره سما د جانان غم په خندا دي تیرون نو دا به یي منافقان به یي او هغه ته به د هغه صفاتونه وای بر نور غږ مکو په خپل به بیا پیژني او شروع د منافقت کیږي د سستای نه د خپل کار کول نشي سستی ناراسته ای نو دیوی چه دا بل ولی کار کئی نو خبل کول نشی او چه بل کئی نو آغا برداش کول نشی نو دا آغی دا وجنا دی بستا مقابله کی را پاسی او دی و بیاستا خلاف کار کئی نو دا یو صفت اشمی رئی او زجر ورکی منافکانو تا یا ایو اللذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدِيقَ سُلَرَا كَمَا جُوِئَ لِشِتَا سُتَا زَيْ بَلَارَ دَ اللَّهِ كِ اتَّقَلْتُ مِنَ الْأَرْضِ نُدْرَانَ شَيْتَا سُزْمَكِتَا يَوْ صِفَتْ چَتَوَ تَوَائِ رَازَ دَ جِعَاد دَ پَارَ رَازَ دَ دِين دَ كَار دَ پَارَ نو دی بو ای اراز سم نیم او ای اراز ماس داگه دی اوزرو ندیه دی با اوزرو نا پیش کئی ایسا قلدم الال ارد درام شیطا سزمکتا ارادیدم بالحیات دنیا من الاخرہ دویم صفت نو آیا خوشال شوی ایتا سو پجوند دنیا بانده من الاخرہ با اجر دا آخرتنا د دنیا د پاره هوته منډي وي او هغه له اوسګاري اخرت له اوسګار نیه درې دوه صفاته فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل نه ده سګر ژوند دنیا په مقابله د اخرت کې مگر لگا مگر لګي لمنډوي او ډیره د پرې خو دې راوي نه نزي قران لا نزي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما كتاسو لا أن شهد الله ده دين ده پارا نسزا بدر كي تاسو لا سزا دردنا كا ويستبدل قوما غيركم وراب وليوكم بغير ستاسونا لا تذروا شيئا ولا تذروا شيئا ذرن شهد رسول تاسو الله تايد شيء تغو اللہ تا ذرن نشی رسولی تا تا رسولی جی واللہ والا کل شین قدیر اللہ دے بار سبان قدرت والا اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ کتاسو اندادن کئی دی پیغمبر اند پیغمبر چکل آغا جواندے ہو او چکل آغا وفات شو نمرات سنت پیغمبر الرساله کې امام شافعی رحم الله وی مرات سنت پیغمبر الا تنصروا قطا زم دادونه کې سنت پیغمبر فقد نصره الله نو بتای سره امداد کړو د دې پیغمبر الله کما چې وخت د لرا غسانو چې کفر کړو سان یسنه نه او دې دویم د دواو یعنی دوا مرګریو یو بل مرگره یو دیو نو دی دویم دو دو تانو شا دا بل مرگره سو کو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی اللہ دا آغا ذکر کرده از آخر جاو اللذین کفروا سان یسنینی و دی دویم دو دو یو حضرت ابو بکر او دیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رس حضرت ابو بکر تاوی چه کلا غب سربان حیبت راوی دزان غم ورسرا نو خود نبی علیہ السلام غم ورسرا نبی علیہ السلام ورتاوی فما ظنك باستهزاء الله ثالثهما سده گمان ستا پا دو تانو بانده چه اللہ درم ده یعنی اللہ را سره ده پروا مکوا شیخ القرآن اللہ دی برحمتو نولی گی یو ظلوی بس که لما بس تاو ختم یو شیع رم ده او ده خلکو تا شورو ده او پا مفکی سٹی او دو درین ملیان ناس ده و غر غر پتکی والی دی او دیوئی چه حضرت علی شیر خدا دے حضرت علی شیر خدا دے او دوچت مرتبی خاون دے خدا غن مرتبہ غستے شوی دا اولا مرتبہ دا حضرت علی دا او گورا شیر خدا دا نبی علیہ السلام پا بستر باندے ملاستو چکل نبی علیہ السلام حجرت کو وینځ چې کیناستم دې شروع دې دا مریانو غلي دا خلکو مغلي دي ما خو سپیده ټوپای وا د سمال پوګو وینما ته چاله په او تاسو سره نه کومه وینځه وینما چې حق د خلافت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ توای او حضرت ابو بکر او عمر ته د حق د خلافت اوسته او او دې دریم خلیفہ ګرځول دا سیدا وی آو نو مې بیا وای چې حضرت علی شیر خداو نو چې شیر خداو نو زمره خپل حق بل تنه پری دي نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا وی جوار سره جنگ کړو کنا ویغلې شو ما بیا شیر خدا څنګه شو چه حد داغه او حضرت ابو بکر ته حق واغست زغا گیو نکو نو چه حضرت عمر ته واغست نو بیام غد نکو هدا سن شیر خدا وی سره گاڈ وات شو امام اتوی چه نمالا جواب راکا یا گو شیر خدا واتا مو آیا او گو شیر خدا واتا وای نو اغب یاد اخبل حق اغستو لینا زمره خو اخبل حق بل چاہتا نپری دی دویم دا چطوائی شیر خدا زکو زیم منما صحابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ سالس دے خطو چھ دا حورت ابو بکر دا عمر سپکاوے کے دان برداش کوم دویم تا پوستان دا کوم چطوائی شیر خدا زکو چھ دا مرگ با بستارا باندیم لاستو نو دو مرگری دی دیا اوتا نو چه داغا مرگره پا سفر روان ده او داغا دشمن اغا تلارا که ناسته وجنیه دا یو مرگره ورطوی زبا در لکور ساتم او دا بل مرگره توری واغستا او دا دسر روان ده چه تا سرزم او که دا جنگ زاراغن اول بزمرم بیا بتمره دی دوارو که کم یو بادر ده دی خلقوی چه اغا چه کم میدان تا ورسر اللہ نیمائی چه حضرت علی پر بستارا سملاس او حضرت ابو بکر و انسراد جنگ میدان للار نو کم یو بہادر دے کم یو شیر خدا دے وی خلقوی چه ابو بکر وی جوڑ دے کالینڈر تا وی الک کارڈے اترو اترو کارڈے ڈریور کارڈے اترو جو کس چھو کالینڈر ورطا اگو دے وی نظم دے گاڑی کی وی ماو تا وی چه در پلارم دے گاڑی کی ما سروس نشیت لے وی خلق آریان شو چه دا ویس اکتے دا زنیدار دا دورا غد غد پتکو اللہ ناستو دای جواب نشکو لے دا پا دو خبرو کی غلے کو یا تنز پی جندم اگو تا دا پنجیر مولانا سر دے وی خاق داد دا زکا دورا مشور دے سو گولا مخیلہ نور دی وی ما تا دے نشی را خطے زا زا وی ڈریور گاڑ روان تو هدا الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين كلا چوک دلرا کافرانو دکلینا او د دویم د دواو اذ هما في الغار كلا جودي په غار کې غار ثور کې دوالا ناس دي حضرت ابو بکر او عمر حضرت ابو بکر او نبی عليه السلام ایل یقولو لصاحبی کلے چویخ بالمر گریتا نبی علیہ السلام لا تحزن مخفکے گا ان اللہ مانا یکنن اللہ زمان سر دے ان دا الله امداد من سره دے فانزل الله سکینته علیه نراولگا الله اطمینان کله رب دے او مضبوطی کد دوائی دو او مضبوطی کد لارا بی جنودین پا لحکر بانده چه تاسو نلی ده آغی لارا لحکر چه تاسو نلی ده آغی لارا مرغای را لاغی جالا و آچولا دغار پخلکی جولاگی را دی اغو اخبلا جالا خورکڑا کافر چه را لل نیو تم بکیوی چه تا دی غار تا نینونو تی ابل و تای مرغا کو نیجالونو تاو گره کرنو تا ام دا وارس نو بیا یا برا جالای نوی دا مرغای بناو ناستا و جالا کلمت اللذین کفر سفلا وی گردولا خبر دا کسانو چه کفر کڑیو لان دی و کلمت اللہ یلولیا او کلمه دا اللہ خبر دا اللہ غوچت دا چه اللہ ویسا بے خلاسو ما او دیوی وجنو بے واللہ وزیزن حکیم اللہ دے غالب حکمت والا ان فی رو خفافا و سقالا زی خفافا و سقالا کسپکی یو قدران یعنی جہاد لگو زی کسپکی یو قدران سپک مطلب سو که زوانانی لکانی و سقالن او که مشرانی یو مانا دا که لکانی او که مشران جهاد لزی دویو مانا این فیروخ فاهم و سقالا زی کسبکی یعنی بی وصلی و سقالن او که دران سرد وصلی نا که وصل در سر یو کنا وچه اعلان امیر جهادو که امیر مملکتو که نبیابت جهاد لوزی این فیرو خفاف و سقالا اوزای کسبگی کدران بیگا دو دس بجیوی زموبال زمادت دای زنب باندو دا دیو جنا چه امرگری تا با تکلیفی اوگا با ما تا تیلیفون گئی او ما با موبایل بند کری زبا پارامو دیما نو دا را تخنخ کاری دکا چه ما یو زمداری اغسطه دا پسر دا مرگر را تاوالا کرده دا نو دا هر چا با تپوس ما نکی نو زردی وجه موبایل نباندو ما یو نیم بکی کلا کلا بیٹه ما سه تیلیفونو کی خوزو هم زیر دام بکی نو این غمی دیتا مجبور کی چه بند کما خو بیاو هم زیرا خیر ده ده چا با ضرورتی که نور سنی تسلیخ و الکولشم بیگا دو نس بجه زو دو ما او یو کال را ده ما چی اوچت که وی انتا شیخ محمد طاهر ما الا انا ابنه شیخ محمد طیب الطاهری عربای که غشورو نما ده وی چه زد غزان خبر کوم اوستا نمبر منگا دیر پا گرانا معلوم گھڑے دے نمائی چه تاثر ہے دو خبری اکما دیا خبری کولی دیر اکدی خبری اکڑی تصانیف و تبو سنے اکڑ دو در سے اکڑ بیاوی طالبان تو آج منتا دعا گئی او دا نو خبری اتر اکدی اوشوی نو بیا دا اغی متعلق خبر را لنمائی موک در تا دعا گانی کولی شو دعا گانی در تا کرو باقی مخ کے قدمی خودن اغزمون دا ملک کار دے چکالا ملک دا دے ملک منظم فوج دے دا دے ملک صدر شدے دا دے ملک وزیر اعظم شدے نو طریقہ کار دائی چا دا ملک مشر اعلانو کی نو دیا با منگا جہاد کو منگا با جنگم کو جا مقابلہ با ان کو دابا ان کو منگا دا ملک تابعی ہو من په یو منظم ملکی وسیگو او دعاگانی در تکو او چه کل اعلانو شن بیا با دیتا نگور چه وصلشتے و نیشتے این فیرو خفاف و واسه قالا زی کتاس اسپکی یعنی بے وصلے واسه قالا ناو کدرانی یعنی سرد وصلے نا درن مانا این فیرو خفاف و واسه قالا زی تاسو خفافاً کسپگی یعنی پیدل و سکالن و دران یعنی سوار د سوارلای تنظیم بندوبستوم در سره زاد المسیر کی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لاغانی مانی کری دی وجاہدو بی اموالکم و انفسکم او جہادو کئی پلا گھرد مالنو کرد زاننو پلا رضا اللہ کی دا ورد تاسو لرا کتاسو پوئی گئی لو کانا ردن قریبا درم صفت منافق لو کانا ردن قریبا کوئی سامان نیز دے وسفرن قاصدن او سفر درمیانا لطبو کا نو دی بسوا تابداری کڑی وا اگر آسان کاری نو دی ستا مرگلے دے و تا سرا دے ولیکن بودتا لیم شقا سلورم صفت لیکن سخشوے دے بدی باند سفر کو لا اللہ پو دین کے کگران زیراشی او لگ تکلیف رازی نو دیا دا منافق ستا مرگلے ندے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ زَرْدَيْجِ قَسَمُنَ خُوْدَيْ بَا اللَّهَ بَانْدِي لَوْ اسْتَطْوَانَ لَخَرَجْنَا كَغْمُنْغَ وَسْرَ سَيْدِي لَخَرَجْنَا مَا كُمْ نُوْتِبُ مُنْغَ تَاسُ سَرَا تَاتَ بَقَسَمْ خُرِي قَسَمْ بَخُدَائِ دِي كَغْمُنْغَ وَسْرَ سَيْدِي نُزَبَ تَاسَرَ مَرْگَرَي وَمَا تَاسَرَ بَوْتِي وَمَا خُوِيَ رَزَمَا سَمَجْ دُورَائِ دِي وَزَوَتِينَ شَمَا دے بذر بانی در دکی یو لگونا انو ساوم بل صفت یو لگونا انو ساوم علاقی دے اخبر زانونا دا منافق دا زان دشمن دے یو لگونا انو ساوم علاقی دے اخبر زانونا واللہو یعلم انہم لکاذبون او بل صفت واللہو یعلم انہم لکاذبون الله بوئیگی چه دیدی دارو جنا داد دارو جن دے دے ٹولو مرے دارو وی او عادت دارو دے کارون دارو دی اف اللہ وانکا لما اذنت لهم اف اللہ وانکا جملہ دعائیہ دا اف اللہ وانکا افا کردہ اللہ استانا انتابان دے اللہ سبوجن دے خود پیغمبر پاک تا جمله دعایی دا لگتو او سڑی دا خط لیکی نتوار تا لیکی بخدمت فلان سلمه اللہ او سلمه اللہ اللہ دی جوڑ کا ندانا چه اگر بیماری نتوار تو اے سلمه اللہ دیتو او جمله دعایی دل دن پیغمبر تا جمله دعایی دا افا اللہ وانکا افا کردہ اللہ استانا لما اذن تلهم ولد اجازت کو دیتا تر ورته اجازت نو کو د امتحان او تکلیف وو کې خوده اجازت غواړي نو اجازت ورته مو کو چې درته معلوم شي لما اذن تلهم ولد اجازت کو دیتا پر خوده باندې حتا تبین لکل ذین صدقو تر دې پورې سرګم شوتا دا غسان چې غي رښتینی وطالما الكاذبین او پی جندل دیوی در احجن تا تا و پتا لگی دلوی لگ بده سخت تنیولو نو تا تا و پتا لگی دلوی سخت تاونی و مرگره اسی چکلتا دا مرگری دا رای پس روانی نو غفو ستا مرگر خود دی چه غس واری دا غس رای دا او تا پاوی روانی نو آخو خود ستا مرگره کلا چه تد آغد رای خلافو کی دا آغد مرزای خلافو کی ابیان دیستا خبر اومنی نو پده پوشش چه دا ستا مرگره او چه تد رای خلافو کی او دی پاکی برمن شروع کی نو دا خو بیا تابدار نوی دا خو تا دا پا رای روانی نو ستا مرگره نو کلا کلا با دا مرگری دا طبیعت خلاف خبر اکی نو مرگری طبیعت خلاف کار بکی چه تا تا معلوم چی دا مرگر دے تابدار دے او کنا دا دیو جو عربی و شاعر وی جز اللہ صدای دا کلا خیرین عرفتو بیا عدوی من صدیقی اللہ جی مصیبت اللہ دیر خیر ورکی ما به دوست او دشمنو پی جندلا عبدالرحمن بابا وی وی دوست او دشمن بذر معلوم شیع رحمانا کلا کلا د غمونو باران خوی کلا کلا دا آغا دا مرزای خلافو کې نو تا تا پتا ہو لگی لا استاد جنو کلا دین یومنون باللہ والیوم الاخر اجازت نوار استانا کسان چرا ایمان راڑی پر اللہ پر ادا خیرت بانده دو وقت دو تکلیف کے دو وقت دو امتحان کے استانا با اجازت نواری تا سر بولاری ایو جائی دو بی اموال امان حسین جی جہادو کی بلا گولو دو مالونو او کرولو دو دانونو او اللہ دے پویا پا متاکیانو بانده انما استاد نکاللزین اللہ یونن باللہ دا بل صفت چکالا دو تکلیف زائراشی نو دے بستان اجازت غاری جی زلغن تاکی طبیعت میں برابر ندے او مال چھوٹی راکا طبیعت میں برابر ندے او جی زنم تاو سرنشم تلے انما اصاجنو کاللزینا بیشک اجازت غاریستانا گسان شغی ایمان نراری با اللہ پر از آخرت دا اجازت پروخ دا امتحان کی نمانا دا ورنہ اجازت دا خود مومنان صفتن دے رستو برازی خو پر وقت دا امتحان کی چی اجازت غاڑی دا دا منافق صفت دے انما یاستا جنو کاللزینا بیشک اجازت غاڑستانا پر وقت دا امتحان کیا کسان چغی ایمان نراری با اللہ نبر از آخرت ورطابت قلوبهم او شک کئی ددائی سرونا بل صفات ددائی طول عمر شکی پا دین کے فاو فی رئی بہمیا ترددون ندائی دی پا شک دائی کے لالا شک ان کی نور نور شک زیادی گی ولو ارادو خروجا کدائی رادا کلو دو وطلو لعدو لہو دتان نتیارے بے کرو دل تیارے منافق دے تیارے نکی دے جنگ دے پارا دے تیارے نکی دے مقابلے دے پارا ولیکن کرے اللہ ان بیاسہم لیکن بدگنی اللہ پورتا کے دل دے دیئے دیر دا اللہ خوخنے تا سرا ففبتہم نکینل دیلرا وقیل خدوم القائدین بل صفت اویل شو وکیلا اویل شو قدوم القائدین کی نئی سرد ناس تو نا ناس پکور کی سو کی خزے ارزا منا خزو لیا دا خزو سرکینا تدکار اسم نیا لو خرجو فی گم ما زادو گم اللہ خبالا کواتلو دای تاسو کی ننبے زیاد کرے تاسو کی مگر شر و فساد دا بل صفاتو دا منافق در سره مرګري مدده به نور کار نی خوشره او فساد شره او فساد دغه مرګري جنگي مرګرو کې بداله جوړي مرګري به په بل اختکې نو مرګرو به یو بل تا چغلای کوي ولا اوذو خل علقم بل صفاتو ولا اوذو خل علقم چغلي به کولای په مستا سکه کار بیدائی ہے یو بیو تلم سی بل بول تلم سی یو بونا گم الفتنہ بل صفت لٹائی تاس و لفساد وفی گم سمعون لهم بل صفت او تاسو کے وقی خودن کی دیدی مشرکانو لپارا دیبا دبل لپارا سی آئی ڈی کئی دیبا داغر پارا وقت سارنا کئی والله ولیم بالظالمین والله دې په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل بل صفاته تاکیک سره لټوله دای فساد مکه جهاد نه وقلبوا لك الامور بل صفات وقلبوا لك الامور انتظار کړو په تابان د حوادثو مکه دای فسادونه جوړو او تا باندې د حوادثو په انتظار دی چې کله راځي چې په سخت راشي په غم راشي په تکلیف راشي نو هغه ته ډیر خوشحالي کی حتا جا لا تر دې پورې چرایې حق او ظاهر شه امر د الله وهم کارهون بل صفات او دای بد ګړون کې وی دي ظهور د حق لرا دا منافق چا سره کیږي د ډېر خپایو و من مې یقولو ذلی او باز دینا رسول دی چوائی اجازت راکا ماتا و لا تختینی او ما پگن کی ما چو چکالا دا امتحان وخراغے دا جنگ وخراغے دا مناظرے او دا مقابلے وخراغے نو دے بے یرا مال اجازت راکا او ما پگن کی ما چو یرا تاسو ارشای او ما پریر ما دا غضایتا مبیایا زکا تاسو خو صبرنا کې یو گزار کویو زخه په ورزم دي او زکه صبر نشم کوله ډېر پهلواني مده ځان ډېر پهلوان کی انا فل فتنه سقطو خبردار به دم کې غرغور دي د غرغور شي دي د غرغور دي دایو ځانونو لرا وان جهنم لمحيطه بالكافرين او يقينا جهنم راگیر اونکه ده کافران اللہ این دو سکا حسنتون تسو هم بل صفت کورا سی گیتا تا خوش آلی نو خفکی دی لرا کتاب اندو خوش آلی رازی نو ده پی خفکی گی ستا خوش آلی نشی برداشت کولے نو کتاب اندو خوش آلی هر سنگ رازی کدینی اگر دنیاوی نی اگر نشی برداشت کولے نو کله وای تاسو ته نه دا جوړ کړل او کله وای تاسو ته خدای جوړ کړل او کله وای تاسو ته برداشت نشي کوله ان دوزه کا حسنه دن تاسو اوم کور سی تا د خوشالي نو خفکای دی لرا وان دوزه کا مصیبتون او کور سی تا د مصیبت نو وای دی عمل کړو مونږه په خپل رائے باندې مخکې ويتولوا وهم فرحون او خوشوالی دی او دی خوشحالی کونگی خوشحال خوشحالی او گوروی منگا سوی نا منگا خوزکت نظام طرف تا کرو کنا تو دادی او بیا خوشحالی قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا تورتوان رسی منتا مگر آغا چه اللہ من لم قرر کری دی ما چکالا شرقائد وی طالب گیرائی کے نو زمان عدد داو ہمیشہ زمطالعہ کو ما زمسل مطالعہ کو نو ما نبراس بکو تو نو نبراس کے پہاشی اب آندے اوزائی کی لکلیو یو سڑی وی چزے اوزائی کے روانو ما نو ما با دکوڑے شڑکو آورے دو چکوڑا چابک برا خلاسی ده شلک بیکو نو جاگا شلک ده کوری بامی آوری ده نو ارپسی بامی یو آواز آوری چه آواز بداو لیوسی بنا الا ما کتب اللہ لنا دا یاد باوی نیچو لیوسی بنا الا ما کتب اللہ لنا نرسی کی منتا مگر آگا چه اللہ منگل مقرر کری وی ما جردا خوز چل لی ما تا پوسو گو فا اضایا مالک ابن آنس نو ناس آپ آگا مالک ابن آنسو چرل سزا ورکول شوا بادشاہ سزا ورکولا او چه پا کورا بیو نو اغبری لیوسیمنا الا ما کتب اللہ لما زکم مالک ابن آنس بادشاہ خلاف کرو چغو په زور په خلکو خزه تماقولې ابي اوي بني کاي واستي مه مالک دای خلاف کړو او اغله سزا ورکولا په خاري سور کړو په بازار کې ګرځو او چې چو تراوي نو هغه چا کړه من عارفني فقد عارفني چا چزو په جندم نوزو په جندما ومن لم يعرفني فانا مالك ابن انس سوچ امان بیجن ای زم مالک ابن آنس ما او کما خبر اچما جماعت کی بمین بار کروا ننی دا کورو دلان دکوم ان طلاق المکرح لیسا بشیع او اغفل خبر اکولا لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا دَعَ اللَّهَ دِي زَمْنَا مَعَوِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَ تَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ او خاص با اللہ زان دی اسباری مؤمنان قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِهْدَ الْحُسْنَيْنَ وَيَا پِغَمْبَرَا تاسو انتظار کوئی نکوئی پمنگ باندے مگر دا یو دو دو نیکو یو دو دو نیکو سمت لبو تاسو آئی دی جنگ گئی دی مقابلہ گئی ادا سے بشی ادا سے بشی نمون لفت دوارو کے گٹھا دا کہ من دا اوہ جلشو نو شہیدان شو نو دا شہید زان لمرتبہ دا او دو جوندی پاتی شو نو غازیان شو نو دا غازی زان لمرتبہ دا حید مغیر ابن شعبا چکالا روم کی جانگی دل نو دا اغید فوج مشر جرنیل مسلمانان دا امیر تاوی ویاو تن راولی گا زدی اصو تا کو ساکو اغا حید مغیر ابن شعبا ولی گا حید مغیر چلار نوارش لی دل جامیوی او تور اغاره توا او اغا نیزه لاس کی نیوله وا او چه تون اغا نیزه بداز از مکا کرا بغولا و روانو نو پا روب کی کلچ را اغای جرنیل تا مخاموش شد دشمنانو نو اغاور دا او تاس دا پتر چه منگا سپر طاقتیو او دیر مضبوطیو پا هر اعتبار مال پا اعتبار دا وصلی پا اعتبار او تاسو مسافر یې د لری ناراضی یې من دا نو غواړم چې زموږ په ملک کې مړ شي خو زه په سیمه سي به درکو واپس ځایو هر ورځ مغیرا و ته ستا خبره ختمه شو هغه آو په ما ته وکی دا کنا نعبد الله جرا و شجر و نا ګلنا و تمر موږ کجری و دوګي خواړه اډوګي بم ساتلو او منگا با پا خیمو پا خارو کی اسی دو او زمان دیر بدحالو اللہ پیغمبر راو لے گا او من تیوی دا اللہ بدین کی جنگ ہو گئی حل تربسون بنا اللہ احدال حسنین نتاسو انتظار نکوی منبان دی مگر دیو دو فائدو نمان تیوی کمر شوئی نشہیدان شوئی او که جواندی پاتی شوئی نغازیان شوئی زمن دوارو که گٹا وا و یا ایمان راڑی او یا با زمن دو ترو پرکار پر اخبر دربار کی ہوئی نی دشمنان و جرنیل حیرانو چه دالا سنگا خالد دے چه بپردی ملک او سرد غربتا او دور از راورو دا مسلمانانو دا مسلمانانو حیرت مویره زنگل تودره او چونائی جوڑو لالتے خلقو اتاوی دی که زناور دی وی خیر دی بیغم اچھائی او زنگل تودره دی تقریر شروع که یا حشرات الارض و سبا نانو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نانو داخلون بها فارتحلو منا فمو وجدناو قتلناو ویزمگی او زنگل زناورو منگا دا نبی علیہ السلام صحابیو منگا دی زنگل ترازو تاسو دی زنگل نو زیو که منگا سوگو موندنو منگ با وجنو اغلا را تاو دی مویر تقریب جخصن ختم شو گیندار خپل بچه اغسته وزمری خپلو او مار ځان لمنډي والے او هغه ځنګل خالی شو او یې بګی چونای جوړا کړه نو موسی بن نصير غلامو طارق بن زیاد او چې کله بدلینه پورې شو پسپېنه حمله کوله او چې پسپېنه وای جبرائیل تر جامله کوله پورې شو نو کیشتای وسو جوړې مرګر ورته داز سو کړل من با واپس با کمازو کچار دا منگا فتا و نموندا دا واپس های لار دی ختمه کرا اگو اتای دا واپس های سوچ امم کوئی اولا ما اقبال داغی نقشہ پیش کئیو چه تارک ابن زیاد کلکشتای سوزولی انگریوان وی تارک بورنیز بورٹس تاریخ بلی کشتای سوزولی وی نوغا علام اقبال وی تارک چوبر کے نارے دریا سفینا سوخت گفتند کاری تو عقل خرد خطاست خندید ویست بر سر شمشیر بردو گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست تاریچ کلگیش تایو سوزولی مرگرو ارتوی داد سوگل داخل ده کمکنو کارو کو ناغت تو رو چتکڑا اوی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست هر ملک چدا اللہ ده نو از منگا ملک ده او اغا ملک فتک سپین فتک اسم ارد داغی اغا آثار او داغی اغا نخشتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوج و ارسر دے او دجلا دیر پر زور کے بائداؤ سیلاب راغلے ہو او لار بنوا حضرت سعد فوج توی سار با عملہ کو او پر دریاب باندی باسو میں ورچو کپوری شو جیاد بکو گنین بس او باسی اس دیر خلا مو وی حرد سعد مخی دے فوج ور پسی دے اغوی قولو حسبنا اللہ و نیم الوکیل وائی کافی من را اللہ سفیست و زمدار او اصل پند ورکا فوج ور پسی دے او پدجلے وروا چول او لکھ سعد کی پورے ہوئے تل پورے حرد سعد بیاخ پل فوج تاوی چام سرکشوی کو ندی یو تنوی زمان دا او بول رو ترو کشوی دا بلوی اغای دا ما سخه دا دریاب دینا دا او بوغا لو تم نو اوڑی او ای پوری شو ابلالال حضرمی چکلا حضرت ابو بکر ورطوی دو کمانی اند زکاة گرفتار کا او دا امیر اطاعتو پکی نوارای کشتای پوری کڑی وی نو دا فوج تاوی دمس پدی دریاب ورناو چھئی او چاگئی دریاب تاو دنگل دو چاگی ٹولا دریاب راوے او دو چاکو پولا دریاب راوے او دغا سے بھی پوری شو پورے حور ابلالال حضرتی اگار دے او غوئی الحمدللہ اللذی ذلل بحرہو وانزل بالکفار اہد الجلائی دے داون اللذی شقل بحارا فجاءنا بی آجب من فلق البحار الاوائلی دعا اللہ حمدن واما چپخوانو لے دریاب دو زایا کرو او من لے دریاب دخ بودلان دیکھو او غمانین دو زکاة یونیول دو مومن خود دوارو کی گتھوا که مر شہن و شہید شو او دو جواندے پادشن و غازی شو علامہ ابن قیم زکاوئی ہو وَإِلَّا تَخْشَ مِنْ كَيْدِ الْعَدُوِ وَمَكْرِيمِ فَاللَّهُ نَاصِرُ عَبْدَهُ بِأَمَانِي دشمن دے چلو نمی آرے گا اللہ با دے امداد کئی فَجُنُودُ عَدْبَائِ الرَّسُولِ مَلَائِكُن وَجُنُودُهُمْ فَاسَاكِرُ شَيْطَانِ دتابدارو پہ امر لخیر ملائک دی او دوئی لخیر اغنا فرمان شیطانان دی قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين ويا تاسو انتظار نگوی بمونگ بانده مگر دیو دو دو فائدو او منگا انتظار گو بتاسو بانده چو برسی گی تاسو دا اللہ پازاب سرا دخول طرفنا یا زمنگ لا سنونا او بے ایدینا یا زمنگ پلا سنو یا با دمسی در باندی اللہ عذاب راولی یا با زمن دلا سٹکو سترے شئی فتربسون انتظار کوئی انا ما گم متربیسون منگئی تا سرد انتظار کوئی گنا قلان جگوی توان او کرها وائیور دا پیغمبرا کخرچ گوی تاسو کخوخ باندی وی او کبزور امر پا مانا دا اخبار ستاسو خرج کول که خوخبان دیوی او که بزور لنیو تقبل من کم قبول بنشی ستاسو نا سمت دبو منافق مال خرج کئیو الله دې نه قبلای زګدې دې یاد مجبورای نه او یا د زور د وجه نه یادای چې خپل خوګه باندې نوم کوي لاغیر پاره خرج کوي مالو خرج کوي الله دې نه قبلای نه امر په معنا د اخبار ان گون گون تم قوم فاسقین یا کنن یا تاسو قوم ما تهونگی حکمونو دا اللہ لا بل صفت دا منافق طول مرد اللہ حکم ما تیر وما منعو من تقبلا منهم نفقاتهم او ندی منع کری دی لرا چقبل اشید دینا نفقید وی الا انهم کفروا باللہ مگر دی خبر ایچوی کفر کردے پا اللہ پیغمبر دا اللہ باندے دا بل صفت پخلی خود مومن دے خود دسلن دے کافر دے وَلَا يَا دُونَ صَلَاتَ إِلَّا هُمْ گُسَالَ بل صفت رات لن کئی دے مستا صلاة ذکر کا مرات دینی کارونا وَلَا يَا دُونَ صَلَاتَ مِنْ رَاجِ دَي دِن کارتا مستا إِلَّا هُمْ گُسَالَ مَگَلْوِ دَي سُسْتا د دین کار کې ډېر ناراسته وي او د دین کار کې ډېر سوسته خلک به سبق تماسي او د ورستو سترګې مخې راځي وا بیا بچا په بهر ناسي او ډډه به والی یو خو زاید ني دا غیر واجبار یو د ناراسته دی وجيو ولا یاتون صلاه الا وهم کسالا وما ينفقون الا وهم كارهون او دین خرج کوي مال إلا وهم كارهون مگر دی بد گنون کی ویاغی لا دائبل صفات را منافق با مال نخرج کئی مگر بد گنی اغی لرا سکل وردت میٹنگ کی ہوائے اجلاس کی وقت ہوائے چالگا پتا سے ذمہ داری دا فند دے اغور کا ندے بسٹ گرائی ایر جی مرگری دا سرطاو نکئی ایر مرگری مرگری ٹکی تن ناکار تغالا تے نو چندش کوله نو بل دې پریلا کرا نو بل تم نو پریدي کته توای چې ته اميري نو یا ذمہ داری او کدا امارته او گنش کوله نو پریدي بل کا امیر مقرر کو نو پریدي نو قبل دې امیر مقرر کړو بیا خپومي مرورومي زید امارت نه لری کړما زید مشرات نه لری کړما نو کار به اونګه کوي بل به اونګه پریدي مخیتا حضر بو یه رجی مرگری نیشتے تا سرا پٹولا زیلا کے سل مرگری نی مجھے سل مرگری در سرائی او دیو یو مرگری نا تا سل سل روپائے والے پکال کے سل روپائی کیا او سل روپائے دے والے نو بیاون دے دینا لزر روپائے جوڑے شوی چھے تا پرمیاش کے سل روپائے دے آلے سل سشے دے تا وہ سارے معشومان علوم ورکے نوم دین اللہ زر جوڑی گی نو تو سنگا فانستانیش دے و تم منافقی نو بلوم نو پایدے افلوم کارنکے وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ او نخرج گئی دے ایمال إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ مگر دے بد گرون کیوی دے لگو لو دے مال لرا دعوت اڈیر گران کار خیاری چھدے تمیاش کے پزان سکی دا چیارا دا زمان دا طرف نا دا بزر دخل مرکز دخل جماعت دا پارد آکو او دا بزر مرکز تاورم نوچه پا میاش که تا پزان باندی 500 روپای که دی نوم کال بعد 600 روپای شوی نوچه 600 دی یو تان شوی نوچه یو لاک مرگری نصورتی جوڑی گی تا حسابو که کانا نو تا باندی بوج رانه دی او جماعت با دی چلی گی نو نا هر سبا پا یو تن زیمداری ورگرزه دی با زیمداری دی بے کئی نو غم خادی با ام دے کئی جماعت با ام دے چلی تانا تحصیل با اللہ ام دے کئی منڈے با ام دلہ دے وی کارون با ام دلہ دے دکا دے زیمدار دے کنا دکا دس ارشتے پریدا چه خی خوار کو چه هر سو پیولا گو چه دے ام دمو بلان خوار چی دا ایتا دی نیت کری نور دیسا مقصد نوی یا نو تخون دی کون دی روی سکو گویا کنا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ او نخرج گئی دی مال مگر دای بد گرون کیوی دی لگو لما اللہ را فلا تو جکا اموالهم ولا اولادهم دی بنیر کی دمانی او مرگرے دی رجز ہو دے او اس فالی جو موالوے اللہ دی جوڑ کی امم بودا کمانڈر کمانڈر وی داغ کور دے بچی دی اجزان دی نوغی پکال کے خپل زی زان لجا داغ کئی مور زان لدرس کئی و صفان جمع کئی نچه دا رزی شی نوغا زی راشی یا غی راشی وی دا جی منگا فان جمع کڑے و دولا دیال زر روپای و پینزل زر روپای جمع کڑی نو دی دا جدا دی او دا جدا دی دا جدا دی ایو خوخ پل جمع کڑی نو دکو تورانا کی اغاو بی اغی اوبر آره خلی که پاور گرگول اوور پی نمڑی دا واغی اخبال ایمان خیارا کو نو ای اخبال ایمان خیارا کی ایسو کی نو اغا تا تا پا تمی نو تا تا با یالا ترا لکوا نو تا با لار سکے فلا تو جبکا موالوم ولا اولادهم فلا تو جبکا موالوم تا جبکیو نو رضی تالا دزی مالونا ولا اولادهم و ندوی اولاد بل صفت انما یرید اللہ لی عذبهم بیا بیشک اراد گئی اللہ چس زاور کی دی جرا پدی مالا و اولاد فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی نو اولاد باندی دا غی پلاس والا اللہ سزاور کی اولاد و تا دشمنان کی اگر عبداللہ ابن عبید سلول داغت زیو چاگا دیر سوچا مسلمانو کلا چه دوی که من مدینی تلالو ملائف جنن الارضو منحر ازل منگا ایزاب منو و منگ بدا زلیل لکت کلی نوباسو دا مهاجرین او نبی علیہ السلام کلا چه واپس راتلل نوغزی مخ کی راغلو او دخل دروازی نبارو لارو او تو ری رایستو چه پلار راتو ورته قسم به خدای کو کور تر نه والی یا د سر قلمغو او یا به دا اقرار کې چې ته ذلیل یې او نبی علیہ السلام یې عزتمن دی او فرزویا ته وی نارای نبی علیہ السلام ته جړل چې زیه می کور ته نه پریدي نبی علیہ السلام ولوی ته پریدو دا ایبا اخپل اولاد و تعالی دی سزا دی پار مقرر کی بیا دا اخپل اولاد نا چغی وی یر وی دی زوی بچو نا دیر تنگی ما دی بچو نا دیر تنگی ما انما یرید اللہ بیشک ایراد کی اللہ چه سزا ورگی دیل را پا دیب ارمال و اولاد پا جوند دنیا کی و تزاقان رسوم اوباسی ساون دیو وهم کافرون و دیوی کافران حریم مرگر اما وما هم من کم او ندی دی تاسونا ولیکن هم قوم یفرقون لیکن دی دا یا قوم یریدون کی دا یریدون کی دینو قسمون اخری ازانی زیکی یا یفرقون مانا بلتون راستون کی ولیکن هم قوم یفرقون لیکن دی دا یا قوم بلتون راستون کی دای تاسو میانس کې روانه پیدا کړي لو یجدون مال جان او مغارات نو مدخلان کوینی دای یو ځای د پنایا یو او مغارات نیا یو غار او مدخلان نیا سرنګ غار دې ته وی چې خپل کولای بلې باندې سرنګ دې ته وی چې ډول خپل کولای په یوې ځاب باندې دیوزا لو الله ویله نو اور دې یغیتا وهم یجمعون ادیرا پنی دږي ویاږي کې بل سی وات سمات لبو دا منافق بل زای عمومی نو تا په زای پری دی او کار سرنګ مطلب دا د پنای زای چې تا بل ډال عمومی نو دې تا په زای پری دی او وی سره مرګ لشي چه کلا مقاوتا پیداشی دیر داسی چه پتے نلگی منوائیو مرگره دے او زمنگا دے او مو وایو شاگرد دے او خپل دے خو هغه تا زاین ملاویږي نو کلا کلا الله مهربانیو کی او یو تن را پاسی او غکارا خلافو کی نو چه غکارا خلافو کی نو دو تا زائن ملاو شی نو دے مند کی اغسار شی دکا مقومومی چه زور دو دو مقابلہ شروع شوا زبا پکیشم دو دو مقابلہ دو دے با خپا پسی یا با دی پی نوڑای نی خروری نو دے وی مازو تره اوما ما باندی روڑای نو اخرولی یو مخه کی بو وی یا بدای جنبا چا سر جنگ جدل کڑی او تو اغبا مستان مرگری نو تبورسا فریق شوی نی نو دے بوی زمائی ام مرگرتیا نو اکڑی کلا بس نور سا وجی تا با بیزت شرلی نو دے بوی ما زمائی بیزتی کڑی وا خوصه بایی نو چه کلا یو تان را پاسی نو دے باغلا مندکی او داغ سربشی چه ارباز اوز میں مقومون تا نو اللہ اخکارا کی او دا بڑا خبرانو دستا دا پر نقصان نی دا فائده ای چه کلے او سرس تا خلاف شر او داغ سر نور مرگری کی کی نو پدے خوشا لشا دا اللہ صفائی راولی او تا تا اخکارا کی تا تا سے نی معلوما نو تا تا خارشی چه دا فلانیم دده پڑه کسو دده فلانیمو دده فلانیمو نو بیاغ عرص ختم شی چستا مقابلی درا پاسی دلی عرص رک شی او دے بیا زان لناستی غلقا اعلان نزای سٹی ادے بیا دیس نی کلا بتا بیا بتا تا زان نزدی نزدی کئی سی جیز خدا سی نو عزت دا غو جیو منگا سی دان بلغرا کئی وای ماو پی بفرارا تا خیارا کڑی بیا پی پڑے ہوا چھو بس میں نمالا میں ذکر کو بس روکی کا بس اللہ تین اخلاص کرے نقصان اللہ در کو در نکڑے چھو او کبیا مقومون تا نو بیا پا در کئی نو بس زان خواتے ہم بیا مپریدا و اضف بلکار کو لو یجدون مل جانا و مغاراتین تو مومی دی اوزائد پناہ یا اوغار یا یو سرون لولو الین و اوڑی دی اویتا و هم یجمحون او دیرا پندی دن کیوی اویتا و من امیل ندوکا فی صدقات دی پناہ زائی چی مومی نمانڈا بکی نچال دکی کارو نشی نو بیا بدے تا تزانی زیدی زی کئی بیا زان خواتا پریر ندی ٹھیک دی اگر کمکی لرائی اجدا خبری خو حیثیت و علمو ارکوا بیا اگر مقام و علمو ارکوا و من امیل مدوکا فی صدقات حدابن صفت بازی دی منافقان ناغا سوک دی چیب لگئی بتا باندی بصدقاتو کی نبی علیہ السلام باندی الزام لگو چیدے زمنگا صدقات خوری تا تباوی دے زمنگا صدقات ملا غطولی دزان لو خوڑی او زان لے دغا کھڑی اداو گورا زمنگا فان دے زمنگا چاندہ دا غو خوڑا یاو پدی اعتبار چی تا باندی الزام لگئی پویش دا صدقاتو کے چی داو گورا منگی را جمع کو روپای روپای را جمع کو او دے بیزائے لگئی فلانی لے ورگڑے فلانی لے ورگڑے فلانی واغسته فلانی وخوړې او چې کوم د خوخي غیلا ورګي چې کوم نی خوخي غیلا نو ورګي په تا باندې به زمونه لګایم په پیغمبر لا ګور نو تلاسو کې فرمو دومینا نو ګورګې شي غیلا دینا رضون وای خوشاله شي و الا می اوتو مینا او ګور نګړې شي دینا یزام یا ساتون نو نا صاحبدې وسو سکیږي بیا وسایو ما وګورا چمچه ساتل دی غیلا ور کوي او زمون ته تاسو نه کوي ولا وانم رضوا ما تا مولا ورسول او ګچل دوی خوشاله شوه پاغ باندې څور کړی دی ګر الله او پیغمبر د الله چې الله پیغمبر ور کړی کپای خوشاله وي نو دا بخوا چې د مال غنیمت نه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل چه کافی ده من لرا اللہ زرده چرا بگی اللہ منتظق بالفضل اللہ پیغمبر دا اللہ نبی علیہ السلام وی انا قاسم واللہ یوتی زر تقسیم اونکے ما اللہ ورکا اونکے دے یعنی زر تقسیم کم ورکا اونکے اللہ دے انا الہ ربنا راغبون منگر عبد منتقلون کیو منگا اللہ دخپل اللہ تا راغبون راغبت کون کیو یعنی مطلب کدھئی داوے لئے نداوالا دے رکھا وخدای چپا دے انما صدقات للفقراء بیشک صدقات یعنی صدقات چی دی افرضی صدقات للفقراء داد پارد غریبانانو والمساکینانو داد پارد مسکینانو دی والعاملین آلیہا او دا پار دا عمل کونکی بدے باندے سمتلا با کمی چراغنڈائی را جمع کئی نوائدت نور کولشی والمؤلفت قلوبهم او آگسان اللہ مؤلفت قلوبهم چھے مؤلفت مائلوی زلنا دھائی اسلام تا وفر رقاب او بازاد روس تنو کے والغارمین والغارمین قرضدار الله وفي سبيل الله وابن سبيل او بلار الله كي مسافر الله فريضة من الله مقرر تعالى طرف دا اللهنا او الله دي بوها وحكمة تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي بل صفته بعد ايدينا غسوك دي چاي تكليف ورقائي پیغمبرتا وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ أَوْ أَيْدَيَّ دے اور اندون کے دا ہر خبری اُذُنٌ غَقْ غَقْ دے یعنی ہر خبری چوہتا کہ نوی دے اور مرا وائے وطا او اس بے زائد نبی علیہ السلام وخرابیت بے زائد نبی علیہ السلام لتکلیف ورگئی بے زائد نبی علیہ السلام تنگئی وَمِنُمُ الَّذِينَ يُرْضُونَ النَّبِيَا او بعضی وینا وصول دی چاہی تکلیف ورکی پیغمبر تا او آئی دئیو دے اولی دنگی داری خبر دے وَرْتَوَا نَنَا وَرْتَوَا اُذُنُ خِيَرِ لَكُمْ اولی دنگی دخی خبر استاسو دے ایمان داری پا اللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَنِي خَبَرَ دَمُؤْمِنَانُ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ او رحمت دے دپار دا آگسانو چی ایمان راوڑے استاسونا وَالَّذِينَ يُرْضُونَ رَسُولَ اللَّهِ او آگسان جائی تکلیف ورگئی پیغمبر دا اللہ تا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمًا دے دپار دے عذاب در دناک چی پیغمبر دا اللہ لے تکلیف ورگئی یعنی دے پیغمبر دا سنت و خلاف کئی دا پیغمبر دا سنت و مقابلہ کئی والذین یؤذون رسول اللہ آگسان چاہی تکلیف ورگئی پیغمبر دا اللہ تا یعنی دا سنت دا پیغمبر خلاف کئی نافرمانی کئی لهم عذاب علیم دای پار دا عذاب دردناک سورہ احزاب اتا پنزوست میاتو گوئی لگ دو اشتم سپارا سورہ احزاب دو اشتمہ سپارا آیت نمبر 58 اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یقیناً آغا کسان چھئی تکلیف ورگئی اللہ پیغمبر دا اللہ لرا لَعَنَهُمُ اللَّهُ پلانت کری دے در اللہ پا دنیا و آخرت کے وعد لهم عذابا مهینا او تیار کرے دے در عذاب سبگو ان کے تکلیف ورگئی اللہ پیغمبر لا دارنگی دلتا کیوں ہوئے والذین یؤذون رسول الله هغه کسان چې تکلیف ورکړي پیغمبر د الله لا لهم عذاب الیم دیلغه عذاب دردناک یحلفون بالله لکم لیرضوکم دا بل صفت قسم نهری پا اللہ باندی تاسو تا دیر پارا چه خوشحال کی تاسو لرا دا منافق با پا دروگا قسم نهری صرف دیلا چه تا خوشحال کی تا تا بوئی زمادی پا خدای تانا باندی قسمی زستا دا فائده دا پارا وان زستا دا خیر دا پارا وان تا باندې بلی آزاری والله ورسول و غیر له او الله پیغمبر لای دی چې خوشاله کی غی لرا ان کان مومنین کې وی دی مومنان انا میا لمو هذه نبویږي چا چې خلاف کړه الله او پیغمبر دا الله مبلغه د ورته جان ممی شبوی په دې کې ذالک الفیض العظیم او داد کامیابی لویا ذالک الفیض العظیم او داد رسوائی لویا یا ضرور منافقون یری منافقان انتو نزلال ان سورتون چه بیان گیشی پدائی بانی سورت تو نب بیون چه خبری گئی گرا بمافی قلوب امبا چه دائی پسرونو کی دابل صفت دے منافق سرغمی چیرا نن با قرآن وئی او زما اغا طول گن بخکارا کی زما اغا عرص بخکارا کی نو دے با سکی دے با تی ٹوکا جوڑا کی نن خوبا خواہ دے خیر کی نو چی نن با سو پسنگا گیلی نن با چا پسی ہے قلیستا زیونو آئے وردہ ٹوکی کوئی ان اللہ مخرج ما تحضرون اللہ کار گون کے داغا چھ تاسو یری گئی جاغینا ولا انسان تہمہو گتا تبوسو گرد دائینا بل صفات ہو چھو اردوائی لگا تا دا سے گلیو تا سے گلیو چھنن بپلانی پا مخاکا انن بپلانی پسی اڑنی انن بپلانی پسی ندے سوئی لیا قول انہ انما گنا نخوض ون العب نوائی دائیو بے شکا منگا رنوٹوا بسو کے او لوبے ان کو لے سمطلب دے بھوئی نا مرا راک منگا سے گپ لگو راک منگا سے خپلا کی گپ شپ لگو قل اب اللہ و آیاتی ہی ورطو آیا پا اللہ پورے او آیا چون دا اللہ پورے او پہ غمبر پورے تا سٹو کی کوئی دکا سباب سورہ توبہ کے رازی منافقان سے سوک سوک بنو مخیطہ کہی ہے ا یاره چې سبب اسو کې یادي سبب اسو کې یادي لا تا بذرو او دوا او ظلم پیش کوی قد کفرتم بعد ایمانکم تا کی سرا تاسو کار د کفر کړه پس د ایمان مستاسو نا ان وان تا افد منکم کاف دو منګا د سری سے د عمل تاسو نا معذب تا افدان مسزا بدرگو منگا پا بلیسی دا عمل یو کار خود نوے کرا نو کبا یو خبر دے معاف کو نو بلا باندے بسزا درگو اللہ ہوئی نو ستا خو یوان ندا وی پرتوک دی سوڑی سوڑی رالا اجی کم سوڑا دی گاندم خندارا جی اینا فانتوائی فاتن منکون کافا کل منگا او ڈالستا سنا نوازد توائی فتن نوسو صاحب ورگنگا پبلا ڈالگا آرمال بیان نوم کانو مجرمین دیو جناچی دیدئی مجرمان المنافقون والمنافقات منافقان سڑی و منافقان خسے بعضهم من بعضن بعضت زینن بعضن دی یا مرون بالمنکار بالصفت یا مرون بالمنکار وینا کئی دی منکر منکر اید منکورنا چل قرآن او دو سنت خلاف کارو نئی مداغی وینا بکئی داو کئی داو کئی ویا ناو نان المعروف او منع بکئی داو شینا چغا معلومی دی قرآن او سنتنا معروف ما حرف من کتاب اللہ و سنت رسوله چھو قرآن او سنت دا معلومی داغینا مخلق منی گئی ویقبیدونا ایدیا ام بل صفات وَيَقْبِلُونَ اَيْدِيَوْمَ بَنْدَي بَا اللَّهَ سُنَ دَخِيَرْنَا چَرْتَ دَخِيَرْ كَارْ بَدَيْنَا كَيَا بَلْ صِفَتَ نَسُوَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمَ پرِخُلِ دَيْدَ اللَّهَ كِتَابَ نَسُوَ اللَّهَ يَنَسُوَ كِتَابَ اللَّهَ فَنَسِيَهُمَ پرِخُلِ دَيْدَ اللَّهَ دَقُوَ الرَّحْمَتْنَا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يَكِنَ الْمُنَافِقَانُ دَيْدِ فَاسِقَانَ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ تَخِيْفِ اُخْرَوِي وَعَدَ كَرِيَا اللَّهُ بِمُنَافِقَانُ سَرُو وَمُنَافِقَانُ خُدُ سَرَا عَدَ كَافِرُ سَرَا دَوُرْدِ جَهَنَّمَ همیشہ بوئی تو دیکھے یا حسبهم او داور کافی دی لرا ولعنهم الله او بلانت کری دی لرا اللہ ولهم عذاب مقیم او دی لرا عذاب همیشہ کاللذین من قبلهم کاف زائد نصب کے واقع دے فمانا دنسلو او موصوف معصوف دے یعنی فعلتم مثل فعل الذین کاللذین یعنی فعلتم مثل فعل الذین من قبلكم تاسو داسی کارو که پشان دکار دا کسانو چه مخیص تاسو نو وغی شخص تاسو نو پیدبار دا طاقت واکسر اموالا او زیاد پیدبار دا مال باندی او دا اولاد دا ای مالون دیرو او اولاد دیرو سو اسپینو کی بیلو بیکولی یا خبر دے دا مرتضا معذوف ہے یعنی انتم کاللذین من قبلکم تاسو پشاننا کسانو یہی چمکس تاسو نو وغی سخص تاسو نو پیدبار دا طاقت او زیاد پیدبار دا مال او دا اولاد فستم دو بی خلاقین نو اغی فائدی ہے غصوی بخل ابراخو نو تاسو فائدہ والی بخل ابراخو باندے لگا چه فائده غستوانا کسانو چه مخیست آسنو پخبلو برخو بانده وخستم کاللذی خازو او منو تای تاسو پا باسو که کاللذی خازو پشانده آغا کسانو چه غی منو تیو پا باسو که تاسو ما سنگا چه غی باسو که منو تیو او بے فائده کارونی کولا بے فائدے خبرے کو لے تا سننا سے ابسو کی انہوں تایا تا سو ماں سے اکرل وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاجُو سورہ احقاف شلم آیاتو گو رئی شفق اجتماع سپارا شفق اجتماع سپارا سورہ احقاف آیت نمبر 20 وَيَوْمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَصَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَلْتَاسُ اللَّهَ خُشَعَلُوا اُسْتَاسُ بَجْوَنْدِ دُنْيَا كِي دنیا خُشَعَلُوا بَسِلِي وَنِوِي وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَتَاسُ فَيْدَا غِسْتِ وَبَاغِي فَالْيَوْمَ تُزَّوْنَا عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ دارنگ دلتا کیم ہوئی ہے وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاجُو انہوں تو اتاسو پا بسو کے پشاندار کسانو چلے انہوں تیو پا بسو کے مخ کے دا کسان جی برباد دی عمل انہوں دی دنیا و آخرت کے وَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور دا کسانو دی دیتاوانیان آن در آغل دیتا خبر را کسانو چه مخی دینو تاسو که تاریخ نده قتل داوین خبر نی زجر ما تقریف آن در آغل دیتا خبر را کسانو چه مخی دینو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا دیانو دا سمو دیانو آن دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام دا مدینو آلو والموتفکات اولاکل ولولو شوو موتفقات اگر کلی چگہ الٹا شویو اللہ عذاب پر آوستو کلی الٹا کرو اتا تم رسولوں مل بینات راغلیو دیتا انبیاء دیتا دلائلو ننو اللہ چھ زیادے کڑے و بدائی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن لئی بزانو نظالمان او مومنان سری او مومنان خزے دے امیانس کے دے مومنان صفات پینزہ پیش کئی دا دے دے پارا چھ دے سہار نا دے منافقانو بصفتو نو لگیائے بیا خوئی سو گوے مومن پاتے نشو ننا مومنان امشتا مومن سود دے والمومنون والمومنات مومنان سڑی و مومنان خزے بعض مولیاء و بعض بعض ددائینا دوستان دید بعضو او سی یو صفات دا دے چھتے یو بل سرم یا محبت کئی دویم یا مرون بالمعروف او اینا گئی دا اللہ دیدین و اینا اونا نلمنکار او منا گئی دا منکارنا درین ویقیمون صلاة آبا بندی گئی دا موز سلورم ویوتون زکاة آور گئی زکاة لارا پینزم ویوتیون اللہ و رسول اطاعت گئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ اولائی کاسا ارحموم اللہ دا سو صفتیں ذکر کرو پینزا پان پیر منافقان کو دی بمخا کری دی ہو گرے مومنان امشتے خدا پینزا صفت ہی پکے آدانیانس کے ذکر آلے چیسے گا تا بور شے تان شے نو دا لک پکے دا نورمو گورا چاہی کے دا صفتو نہیں نو دا مومن دے اولائی کاس ارحموم اللہ دا کسان جی زرده چرام رو کی اللہ پدئی او یقیننا اللہ دے غالب حکمت والا وعدہ کرگا اللہ دا منافع مومنانو سرو مومنانو خضو سرا دا جنتنو جب ای عباد اللہ بے دون داغین والی امیشہ بوی پدے کے او دزائینو پاکو فی جنات عدن پاگا جنتن دا مشکرائی کے بھئی ورضوان من اللہ اکبر اور رضا منتیاز طرف دا اللہ ندر علو یدا زائب اند خوش آلائی جنتن بھئی او اللہ باتیم رضائی ذالک او الفوض العظیم او دار امدار کامیاب علو یا ایوہ النبی استرزیب ورکی جہاد تا یا ایوہ النبی اے پیغمبرا جاہد الکفار والمنافقین جہاد کواد کافر و دمنافقان سرا کافر سرا جہاد کواد او دمنافقان سرا جہاد نو کافر سرا پتورا باندے منافقان سرا پجبا باندے لگا منافق ازان دا مسلمان ہوئی نو تو جنگ وان سرا گیا نو خلقوئی مسلمانان ہوئی جنی نو داغ سارا بجبا داغ جہاد دادے چھ داغا اوصاف قدیہ بخارکے داغا غنف بخارکے داغا غامل بخارکے یا ایوہ النبی جاہد الکفارا ابن کثیر وئی لکافر سارا بطورا منافقان سارا بجبا واغلظ علیہم او سختی کوا بدائی باندے وَاُلُوْضَ عَلَيْهِمْ سَخْتِ كَوَا بَدَئِيَوْا بائی ننی ویلی چھ نرما و توایا و خیر دے گزارا و سرا کو دے دو دن یو مخوالی و بلپریدی مصیبت دے ملک ادا دے چھ یو سائیڈ دی و بلسائیڈ پریدی لگ اگو را دینو نبی علیہ السلام تا یو سائی ویو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ أَوْ دَلْتَوَي يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ سَفْتِكَ وَبَدَئِ بَعْدِي دَلْتَوَي سَفْتِكَ أَصْلُ كَخَلْقٍ مُخْتَلِفٍ دِي یو آگر چه غلطی تینا شوی را قصدن این را کرے ناغسر و نرمی کو اغلا بخنا قوارا یو آگر چه غلط زدی و اینادی دے اینو داغسر و بیان نرمی نکے بلکہ داغسر وغلو ظالم او سختی کوا بدائی بانده دغس سوره تحریم آیت نمبر 9 کې یا ایوہ النبی جاہد الکفارا والمنافقین وغلو ظالم اول دغی والیجدو فی گم غرزا او دی مومی بتاسو کے سختی نوار زائن نرمی دگا ستار زائن نرمی کو دا مرگلی تبا گورے مقابل تبا گورے چھ مقابل غلطی تشوئے دا نمافی کا او یادو موتما چھرالت کار دکڑے او چھ زدی او انادی دے منافق دے نوار سر ودیان نرمی نکے وَاَوْلَ ظَالِمَ وَسَفْتِكَ وَاَبَدَئِ بَانْدِ وَمَا وَاَهُمْ جَهَنَّمَ وَزَيْدَرِدِ جَهَنَّمَ وَبَيْسَ الْمَصِيرَ وَبَزَيْدَرَابِ دَا جَهَنَّمَ وَرَدَلْدَئِ وَاَوْلُ ظَالِمَ نو داد تکے دئی جا با بین نگا نو دیار چا سر نر نیدہ نبی علیہ السلام ویچے طائف تا تلے ہو ناقی پا گٹو ہوشتا اور نبی علیہ السلام اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون الله زما قوم تهداتو کې فإنهم لا يعلمون دین پوئیږي نو یره مرمی به کې کتاب ګډو دي نو ته به دعا غانې کې نو آی او داون دا خو داون دا کنه چې نبی رسول الله تعالی وی رسو ور پسې راځي فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ آیت نمبر 83 ہوگو رہی فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَيَّا عَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَيَّا عَدُوًا وَرْتَوَاهِمَا سَرَمُوزَئِ اِچَّرِهُمَا دائی بذر سرزی وَرْتَوَاهِمَا سَرَبَئِ اِچَّرِنِ رَازَئِ وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَيَّا عَدُوًا او ما سره زما دشمن مواج نه یو دوی به تاسو راضی ځان سره پرنه دي وای ما سره مرازی او ارتوایا فقدو مال خالفین زید خذو سره کی نه یو حاجرستو پادشي خزه دوی به تاسو راضی او ارتوایا ما سره بالکل ناراضی زید رخصی ما خوان را نشي ما سره زما دشمن مواج دي فَقُدُوا مَا الْخَالِفِينَ او زَيْدَ خَدُو سَرَكِينَ اِيَو تو دامو آئے لگو ازدکا کنا تل دیکھو اتداوئی اب یاو اتداوئی یار جواندو کو زارسکو زمر شن مڑاو سکو ماب کا کنا نوار بسیوئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ دِمِّنُمْ مَا تَعَبَدَا وَلَا تَقُمَ لَا قَبْرِهِ جنازِ لِلَانْ شِئِ په قبر دې دعا دې بار او ندريږي دا دې دې لګډام وګورا کنه دې یو مخوالي بل پری دي دا وګورا چې نبی عليه السلام بولچا ځای ناستو او یو دې راوستل او یو یا مالو او نبی عليه السلام ورته کتل نو دا وګورا کنه چې نبی عليه السلام خو دا هم کړی تاسو دا خو نه وای دا ته چې سوای چې بس ماپ کا او سموایا ورڅ چګی نو کای با نه نه مکه تا وګوره یا ایو نبی جاهد الکفار والمنافقین و پیغمبر جهاد کو د کافر سره او د منافقین سره وغلو غلهم او سختی کو په دای باندې ورته د وغلو غلهم سختی کوا پا دائیو وما واهم جہنم و بیس المصیر او زائد رید جہنم او بد زائد رات رید جہنم ہمیشہ کلچ تحریک راو چچے دے دا حد پرستو تحریک نپائی گروانے منافقانو کڑے دے دا باہر نا تحریکو نا ندی ختم شوی تحریک طول عمر د دن الخلق دلاسا ختم شوه دی حضرت شیخ القرآن بقیت الاثار کی ان لکلی دی چه سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ و شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چه غی تحریک چلو لیو دسک خلاف دا غی تحریک دا اندرونی خلق دلاسا تبا شوه ہو او اندرونی خلق سوک ہو تحریک غی ولی روان کرو اصل وجداوا سید احمد شهید رحمت اللہ علی یو سو جینکای اوڑی دی چاگئی اوبڑا کولی اوائی پختو کی خبری کولی نوغت تپوسو که نو جینکو اتاوی چه منگا پختانیو او دیس که کان نورا سر ظلم کرده او منگا دال دی نورا تختولیو پدی پختانو او غیراتو که او سید احمد شهید رحمت اللہ علی او شاہ اسماعیل شهید رحمت اللہ علی کله چې مولانا عبدالحی تقریر کو او تقریر کې هغه آیاتونه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله دا آیاتونه وي نو سید احمد شهید رحمت الله علیه راغه او پاره کې مولانا عبدالحی دا خاندان کې ځکه کمایې نه پاره مراجعه کو غلام رسول بهر لیکلی دی سید سے ابراہی ہوئے تکی ناس ورد ایوی چهار زمان خاندان ناس دے اوزد ستامخ کے دعوان چکم زمان پلوان چرائی دا اللہ دا پیغمبر دا اصولو دا آغی دا سنتو خلاف کئی زمان دا آغی سر پاتے دا آلی ما سر پلولی نا کئی او یا با شریعت مطابق جون تیرے سید صاحب او شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اغید سکان و خلاف تحریک اچت کر او اغید آروان شہدی علاقے ترالل پدی علاقہ کی دا سما بنیر دا علاقے اغید پل مرکز اگر دو تدی دانا دیار بسمیلہ برا پنتار راجی فتح خان په پنتار کې او خانو هغه الله ځای ورکو کله چې سید سے پښېدو کې جنگ وکړ د سکانو سره او هغه ما ته او پاره سکانو په خانانو چې وکړل صدا خو زور اور دی داغه مرګرتیا شروع کا نام خالد خان مرګره شو فتح خان مرګره شو دا نور مرګري شو سید صاحب دلد چوکاتل ندلد پا عوامو کیون دی اندوانو غا رسمونا پاتیو پا خانانو کیون پاتیو او پا ملیانو پیرانو کیون پاتیو لکا مثلا دا آگین یو رسم داو چی اندو با مرشه نداغ خزا با بلد پا نکان نوار کولا دا آئی دو طریقی یا بے ورسرا خکولا جو اندائے او یا با آگی دا سی کنتم تیرو پختانو کیو ماغا عادت پاتے شو نو سید صاحب دا اے خلافو کو او سید صاحب دا اعلانو کو چھنا کنڈ ودغا سے نکی موئی اگر پا نکا باندی وار کئی پختانو اے دیکھو زمین در آواج خلاف کئی خانانو دا اختل چھ پختانو دے دو ڈالی او پیو بل دے اختائی نو سید صاحب راولا گئی دا چکن دشمنائی ویدلتی مداغی روح سنے اداغی روح شروع کری لیکن دید اخواکی کلو مانی رائے او پدی مانی رائے کی دشمنی وا چپزمک اباندی جنگو او پائی کی تقریباً 4000 مڑی شیو سلور ذرا مڑی پکی شیو او بو اے دشمنی وا سعی سے دخل کو داغی دروغی وی داغی دشمنائی کی چکم ظالمانو و زورورو داغی سا ردہان خادی خان مرگرے ہو نکل چھ داغی سعید سے بروغا شو روکڑا نچا چھ ازمکاوا نوائی تیغ ازمکاوا لکا تاغی باند خادی خان غصشا و خپشا چھ زما دلوا زما پراوا اوغلی کمزوری کروارتا نوائی پا دی مخالف شو دارنگی اپا پختانو کے یو عادت داو چه اصدی با مره اوکا نچه پنپیر کے با مره اوکا او شا منصور تبلاو نبیاو اتا چاگاگ نشکولے زکا آگئی با ورسرد یاو اڈارو کاغا با پا غلط اومو نگئی با من سر پناہ غستے دا او تا با اتا غد نکے سعید سے اڈاو کل چچا چه ظالم لا پناہ ورگڑی را نو هغه ظالمان مونږ داواله کوي چې مونږ شرعي سزاګانې ولا ورکو او هغې ته نه ونیول هغې به سزاګانې ورکړي او امن په دې ملک کې راغی. ملا او پیر ته دا نقصان و چې سعید صاحب یې چې کوم بدعات په دې ملک کې او رواجونه چله د هندوانو نه پاتې شوي دي هغه ختم کوي او د هغې د ختمولو فیصله یې وکړه. نو دا مولیان حافظ دراز د پېښور نه او یو د یو ځای نه او یو د بل ځای نه هغې اړم شو او د سعید صاحب خلاف هغې فتوې او د سعید صاحب خلاف هغې تحریک شروع کړ. په دې کې د سعید صاحب سره د دې علاقه صحیح خلک او علما هغه ولاړو. تحریک یو سید امیر رحمت الله علیه سید امیر رحمت الله علیه د صاحبزاد عبدالقیوم خان نیکو د مور له طرفنا صاحبزاد عبدالقیوم خان نیکو سید امیر رحمت الله علیه چې کوټه بابا جی باندې مشهور او په دنیاو کې په باج کاټا کې هغه جنازه کړې وا او بیا ورپسې د غزلې جوړې کړې وې وی جمع شو آبیان دسیل که طول پا باچ کتا بانده مشر سیدانگیر سندائی آدی کی پا کوتا بانده سندائی وطوی او بیادهی را جمع شو او پاغ بانده فتوی دا کفر شروع کرده او دا کتاب اولی که چدا دنن نسل کالا مخی چاک شویو دا دیمون که خود برحان المؤمنین شیخ القرآن پی لگلی برحان المزلین او بدی کتاب کی ویگل الباب الاول فی بیان عقائد سید امیر ساکن کوٹا و ثبوت کفری و تزندگی ما شواہد ہا چوال باب تو بیان دا عقائد سید امیر رحمت اللہ علیہ کی چگا کافر دے اغز اندیگ دے او بدی باند گواہان پیش کرو بیا گواهان راوابستل دزان نا دو دروغ و گواهان اوغا باوی زین موریدن ازما مخیطا ویلی یو یو براتو او پدی که پر دو اشتما صفحه کی لکی وی سید امیر و اسماعیل الوهابی و احضاظ الاعتقاد منهما ساکن کوتا لما کملا فی کفری و تزندگی وی ددائینا دا عقیده سید امیر رحمت اللہ علیہ واغسته کله چې هغه په خپل کفر کې کامل شو او بیا گواهان ته پیش کړل وجاء شاهدان فاضلین عادلین فی المرتبه الاول من مریده نظرنامت الفاضل ساکن کاٹلن والفاضل محمد ساکن ترنزی وشاهد علی ان سید امیر المذکور قال هنا خطبا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها الى قلب نفسه ذاك كيسه دورا كذاننا سيد امير رحمه الله عليه مريد بكاتلنا ودفلاني زين راغي اوري چه زمان مفتي ويلي دي شبار زمانه كي او پیغمبري موسى پیغمبر ما دارنگي هغه د مریدان نه وي مرید نه ځان مرید کړه په دروغه وجان مرید محمد صادق الفاضل ساکن تنگی و زمدار ساکن ټوپای صفه 27 کې لیکي چې سید امیر د مریدان نه محمد صادق راغی د تنگی او زمدار راغی د ټوپای او وی ګواہی وکړه چې جبرئیل امین راځي او ما تا خبر را دی او ما تا وینا که یو داوی یو داوی دارنگی یو یو گواه اگه دا دروغو پیش کر دا دیر شما سبکیو وجان موریدی فضل احمد العالم ساکن مرغز و عبدالبصیر الفاضل ساکن اباخیل دا مرغز نفلانی را دی دا اباخیل نفلانی را دی او غیوی چه سید امیر زمان مخی ویلی دی چه کلو عالم من خسن الخلق فاوو اللہ اگل لنبوعته هر عالم چه اغا خوش اخلاقی نوغا لائق دی نبوعت دی نوزه خوش اخلاقیم او زخ لائق دی نبوعت ما دارنگی وی داغد شاگردان و داغد مریدان و نا فلانے رائے وجانی مریدی بازمامت الفاضل و محمد الفاضل بازمامت راگے و محمد راگے اوہ گواہی ہوگا چھ زمامت کی دعوی دی و زمامت کی دروگ و گواہانی پی پیش کر درسی وجانی مریدی جمال الدین الفاضل ساکن کرے کندر د کندرو نا آنو خار پانا راوی و شایدالا نسید امیر المذکور قالا بیان نلیوات دا سبیان مباحون ویغر آنگی و سید امیر زمانت کی ویلی دی شوالکانو بدفیلی چدایی کی گناہ نشتے مباح دا دا طول دا دروگو گواہانی پیشکول او دا دروگو گواہای اکڑے نو پاگئی خدا گواہای اکڑے او دا بیا داگئی اغا محرور دی او دا اغیی اغا فتوی دی چرائی پی کڑی وی پا سید امیر رحمت اللہ علی پا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی او پا سید احمد شہید رحمت اللہ علی دا طول دروغ فتوی وی او دا اغیی اغا محرون دی او دا اغیی اغا دسخطی دی انن اللہ تا پیش دی دا طول دا اغیی اغا محرون او دا اغا کتاب دی دغه سي اتل سره سالي ولي کړي د سيد امير د بدنامولو د سيد احمد شهيد د بدنامولو او د شاه اسماعيل د بدنامولو لپاره دا هغه اسخرو د سيد امير رحمت الله عليه چاغه د سردار عبدالقيوم خان چاچ اسلامي کالج جوړ کړی هغه نیکو اگر آئو لگی او اغد دی جواب لگو او داری کتاب من اشحاب ساقب لرجم القاضی علی الغائب او دی کتاب من او جواب لگو او دا توپائیو چو جواب لگو نو اغد اکاس علم سو پا محراب کی بچارو باندیو او شہیدی کو سید امیر احمد اللہ علی بدنام کر او تردی حدا پوری ورسو چه سید امیر رحمت اللہ علی او سید احمد شہید رحمت اللہ علی دیو انہ پا خدو ہی لگئی انہ پا لکانی لگئی او سید احمد شہید رحمت اللہ علی تردی بدنام کو چه سید امیر خود یو سڑی نا خضا قبضا کڑی وا او کلی وا پسیر او تو او رج او شڑو دا کسی جو رکلی دا چا کڑیو دا مولیانو پیرانو اغی بدنامو خان مخالفو ناکار مولا او ناکار پیر مخالفو او دا پختون مخالف شو پختون کم دا خیر کار کرو دای دا خوچ کل خیر خوارا غلوه ناوی بدنام کرو پیر روخان پا دای کی پیدا شو پیر روخان پسی پیر بابا راولی گو پیر بابا نیک سڑے وغچو کتا ناروز خود دا خلاف نکو نغلار پا بنیر کے بات شو داغه پلار هغې سره او داغه موري د خوندار وزرا پاسید هغه راز بازو ساته هغه بدنامو له د پیرو خان د پارا پروپاګاندي شروع شوه چې دغه پردي چرګان خلکو لاره لای او چرخو یو مارغو چې چاوي دی وداغه نو کو پډيران د زار چا چرګونی و نو خرا هغه داغه عمرو کې دی را دی وی ورمر تا ورمر ولی وی لکه ده خزی جنکای و لکان را جمع کی ابیاوی چه اور مر نو اور مر کی او چاچ زان لکم جنائیونی ولا نو چه سور سرکیمو کئی نو ای دا ورمر و تا زکا وی او اغی بدنام که او داس بدنام که چه اغی لاش اسمو پسی وطا اغی وجه داغه اولاد او اجل داغه خزی او دم لکو نکاوار کرا او داغه او زی جلال الدین اغسر بات شو کل چه امام امتیمیا ده خیر کار کرو ماغی بدنام کرو محمد ابن عبدالوحاب ده ازاده تحریک چلو لو ماغی بدنام کرو چه داو آبی ده او دا داده او دا داده او دا داده هاو چه چا غلط کارو کرو وغیل لمنو انزلا وی منصور بدار که منصور لیلوی سر منصور اغا غدارو او اغا بیمانو اغا زانتا انا الحق ویلو او پاگا وقت کی سل علماو دا اغا باند فتح دا کفر کریوا او دا منصور نو دا منصور کو پلارو دا اغا نیم حسین حسین ابن منصور مدتا دا پتا امی چی دا حسینو که دا منصور نوی منصوری پدار کم منصور نو پدار حسین پدار کریو اوغلی صحیح سزاور کرو ناغی پاک کرو پاک پلیت کرو پلیت پاک کرو او دا اولی دا دا منافقانو دلاسا نو امیانو تے خیر رسو رسمون الواجون ختمول ناغی دشمنان شو یرا دا زمون قاتلان بیائی ادا زمون بیزتی دا ادا زمون پختو دا من سر امن آغسته دے او دا زمون دا توی چه کونڈ پا نکا باندی والی دا خو زمون دا رواد دے چه کونڈ پا بلخاون نکی او دا دیولی دا سکی ناغی بدنام کو خانانو دا غی خانای تا نقصانو ناغی راولا گی دا لغی خپن تاوی استا او مریان او پیران دا غی تاوانو نو غی دی فتوی شروع کلی نتیجه دارا ہوا دی سعید صرف دی ملک نبیستارا واغستا فتی محمد خان دی پنتار اغی مرگرتیا کڑی وا نو تاسو نمو مگو رئی چاچه دا حق پرستو مرگرتیا کڑی اغا اللہ عزت من کری دی پنتار خانان اغا نمو عزت من دی دا اغی پو وجہ دان دی یعنی شتبکی اس منی جرمونو دیر دی خدا دی پوزه اسم داغی عزت شده داغی پلوان چگه پا باجا که خانان دی اگر ناغی اسم عزت من دی او چاچه سعید سے خلاف کرو اگر نمم در پا در دی او خور پا سر دی او چاچه داغ پرستو مرگرتیا کرو اگر اللہ عزت من کرو داغی نرستو تاریکونو چلے ول اشاعت تاریکو چلے در چاچه مرگرتیا کرو اگر اللہ عزت من کرو او چاچه منافقت کرو لار لغا تباشو لیوانی شو او اللہ بے لیوانی کیلا لار لیوانی شو وغلوغ علیه نرمیور سرمکا ہو بیا یا ایوان نبی جاہد الکفار والمنافقین و پیغمبر جہاد کو دکافر و دمنافقین و سرا وغلوغ علیه موسفتی کو بدئیو وماهم جهنم او زائد وید جهنم و دیس المسیر بد زائد را کرو دا جهنم آسید امیر رحمت اللہ علی دا کوٹی بابا جی داغا اولاد اللہ عزت من کرو من داغی با اولاد کی لولو افسران دی لولو خلق دی اسلامیہ کالیج بنیاد داغن وسیح ہو دے سابزاد عبدالقیم خان او کله چې د غفار خان بابا د قتل بندوبست جوړ شو او هغه وجه نو صاحبزاده عبدالقیوم خان سره د دې چې هغه مسلم لیگ کې و هغه راغی او د زیدی یو خانو ما لیدلی و شیخ القرآن څخه خبراته عبدالعزیز خان نوم یې و نو هغه شیخ القرآن ته خبره کوله او ما چای راوړی و چای مې اچوله ویس عبدالعزیز عبدالقیوم خان را گئے ہما تیوی شد الخفار خان وجنی نورتو ہے چه وقت تاریخ سرزانی اوزائی کا گنی وجنی دی نوی اوزما سمو آیا ویس عبدالعزیز عبدالقیوم خان لار اوزن لرم عبدالغفار خان بجیل کیو ماور سر ملاقاتو کا ماورتوی چه عبدالقیوم خان را تدا سے ویلی دی یا غوی چې او ټیک ده مسلم لیگ کې ده خسړې صحیح سره ده مهماته وچ ورشه او محمد علی جناح ته وایا قاضی اعظم ته غوښندې چې زه تا سره اتحاد کول غواړم وی چې زه لارم نو به انکار وکړم چې زه سره اتحاد نه کوم وی زران ما بیا عبدالغفار خان ته وی یا عبدالغفار خان ما ته وی چې زر ورشه ګاندی صفه او گاندی تا ہوا ہے جزتا سر اتحاد کو اگوارم نو گاندی اغا وقت کے داغ تاریخو او روی تاریخو ویزلار ما ما چا گاندی تا ہوئی نو اغا تیار شو او من لگا اغا سر اتحادو کو چې ګاندی سره اتحاد وکړ دا انګريز نه چل فتاش جوړ سر سره سوکو عبد الغفار خان هغه د جیل راووتو کله کله مجبورای شي د خلکو مغای راوول صاحبزاده عبدالقیوم خان اولالو له خلق د غیب اولاد کې الله پیدا کړ هم منافقین هر دور کې ای خپل کار کوي هم منافق سره به نرمی بیان کړي یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم سختی کوا په دای باندې او ځای دې جهنم وبئس المصیر او بزاد راتو دا جهنم یخلفون باللہ ما قالو بل صفت منافق قسمون اخرپا اللہ چدئی اسم دیوئلی او تاگی سرائوئے لدوئی کلیمان کفر پاند اسلام دوئی نو زانتوئی مسلمانان کارو نکید کفر وامو بمالم ینالو قصد کرے با چدئون رسد باغیتا او بل صفت وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله او بدن دي غوري دایو مگر دا خبره چې ماندار کړي دی دا الله او پیغمبر دا الله من فضله خپل فضلنا فضل یعنی مال غنیمت چې الله ومن نصیب کړ پیغمبر به تقسیم کړ فایتوب یکو خیر لهم کړي توبه واسي شي ودا غور دی لرا او گواری گئی نو سزا ورگئی دی لرا اللہ سزا در دنا جب دنیا و آخرت کے او نبایی گرا پچمکا کسو دوست او نسو گندا دی ومن من آحد اللہ باگ دینا و سوک دی چوا دیکھ دا اللہ سرا بل صفت کتارا کمن تدفل فزننا مان دیرا لرا کرو نمن با خیرات کرو وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَشُبَمَنَّ دَنِي كَانُنَا نُقَلَا چِوَرْ قَدَئِ لَرَا اللَّهَ دَفْوَ الْفَظَنَّا بَخِلُو بِهِ نُبُخَلَيُكَ پَاغِي اَوْوَاوْ رَدُ دَئِ وَهُمْ مَوْرِدُونَ او دَئِ دِيَا مِشَاءَ رَاسْ كَرُنْكِي بعض خلقو دا آیت لدن مصداق یو صحابی گردونے چفلانے صحابی و او آغوی اللہ کتا مال امان راک زبا خیراتونکو مدابا کو مدابا کو نو اللہ والا مال ورک نو آغو بیا خیراتنکو بیا بفیل چو او دو دی آیت نصدا کی گردو لے دا خبرن نہایت غلط دا دو دی نصدا کام انسانان دی او آغا صحابی نصدا ندے او پا دی باندی زمنگا مولانا خان بادشاہ سے بہترین کتاب لکلے او بیا آغا غلطائی خودلی دی چھو آغا غلطی دو کم زائن نرا شروع شووا او بیا نقل در نقل دغا سراغل دا یو دو بلن نقل کئی بل دو بلن نقل کئی او کتابونو کی کلام نقل در نقل غلطی رازی لگا چمر قبر تا گزے نو فقهاء وی دعا بوائے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مرے با قبر تک اس کے او داولی زگچ نبی علیہ السلام ابو دجانہ کو جو قبر تا نو دا دعائے ویلے وا دا ہدائی امراغست دا شاید کرفی امراغست دا نور امراغست دا اصل کے دا غلطی راغلے دا دعا ٹھیک دا خو ابو دجانا دا نبی علیہ السلام نا رستو وفات شوئے نبیا نبی علیہ السلام اگا کس کنو لے اگا بیا جون دے شو خو یو کتاب غلطی اکلا شرد کرشی غلطی اکلا نبل نبل نبل دا سراتلا غلطی در غلطی دا شی دلس دا غلطی در غلطی دا غلطی دا مفسرینو نا او دیدین امیسناک صحابی اغسطن دا ظلم دے فاقا بهم نفاقا بی قلوبیم نواچو دیلا دیلا دیلا فاقا بهم نفاقا نراوستو دیلا نفاق بزرنو دائی کے تروازتر مخامت کی دو کدا اللہ سرا پس سبب دا وی چې خلاف کړو دا الله دا چې دی وعده کړو دا الله سره او بما كانوا يذبون پس سبب دا وی چې دوی تر وګون کی انام یا دموه دین پویږي چې ګینن الله پویږي په پټو کې یو په جرګو د دی باندې وان الله الله ملغیوب او یقینن الله پوهه په غیب باندې ان الذين يمدون المتبعين من المؤمنين الذين غسان چغی الزام لگئی په پاک دامنو باندې مؤمنانو نا متبعين چغی مال خرج کئی پاک دامن دی او غی مال لگئی هر غسان چغی الزام لگئی په مال لگئونکو باندې مؤمنینو نا فی صدقاتی پو بیشن صدقاتو کی یہ رو ایدے پاکی چلوار گئی او دے زان لے جدا گئی او دے خاص و لور گئی وَالَّذِينَا لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُوْدَهُمْ او آگسان باندے چگئی نمون نگر توانا یو سرے دے داغد لسو روپو اسرسی نو دے وی مرد دے لسو پاپکی کما جاتو او ٹوکی وار پورے کئی فیس خارونا منم نو ٹوکی کئی دو دائی پورے سفر اللہ منم نو اللہ با سزا دو ٹوکو ارگی دائیلا یعنی با دل دو ٹوکو بو آلی دو دائینا ولہم عذاب الالیم دائی دو پار دے عذاب دردناک استغفر لہم کتب خنا غار دائیلا را اولا تستغفر لہم او کتب خنا غار دائیلا ان تستغفر لہم سبین مرتان تتبخن غالی دی لرا سبعین مرتن او یازالا یعنی بیشمیرا فلن یغفر اللہ لهم نبخن نگی اللہ دیتا نسو مطلب کتا او یاو نزیاد غالی نبیا ماف کئی نانا دا مانا ندا قانون دا دے چھ پہاری جبا کی دا کسرت دا تعبیر کئی پیوادا دا لگا زمان پا پختو کی دا کسرت نتابیر کئی پا زر نورتوئی سوس خبر کئی دیوئی منم اینا بیاوت آگئو کی دیوئی کئی او زر زلد راتوئی نی منم نو دا زر تابیر کئی دا کسرت نا مطلب آگه تغار سو رواتوائی زی منم نا درس عرب تابیر کئی دا کسرت نا بسدئی پایا او تعبیر پا سبینو لکی پاویا زکر دشمیری انتہا راضی پا اللہ سو دشمیری انتہا پا اللہ سو راضی یو دعا درے سالور پینزر شپک و اتا نہ لس او دللہ سو نروس تو بیا دوبارہ کی و یولس دولس دیار لس دا کو اختصار کئی اصل کې دې په لاسو انتحار آلا نو یو او لس دوا او لس دری او لس سلور او لس پینزه او لس نو اختصار کې نو یو لس دولو دیار لسو اپس پینزه لس اصل کې دې یو او لس دوا او لس دری او لس سلور او لس پینزه او لس شپگ او لس شپالس و او لس و لس اتا او لس اتا لس نا او لس نو لس داسی نو بیا غیو عدد ذکر کئی نو دشمیری انتحار عزی پا لسو باندی او دو زمانی انتحار عزی پا وو باندی زکا ہفتہ کی سور عزی و جمعہ خالی اتوار پیر نہیں شروع زیارت نو بیا جمعہ نو بیا خالی نو دا زمانی انتہا راضی پا ہوئے او دشمیری انتہا راضی پا لسو نو گولا چھ پا لسو کے ضرب ورکے نو سدائی ستر نو او یا راشی مطلب دا چھ گتا ٹول عمر دا اللہ مافی بارے ہر وقت اللہ مافی بارے ہر سمرہ اللہ مافی بارے اللہ ویزے انہ ماف کوم نو مانا دا استغفر لهم او لا تستغفر لهم کتو بخنا وارد ایلا کبخنا نوارد ایلا و ان تستغفر لهم سبین مرتان او کتو بخنا وارد ایلا بیش مرزلا فا فلن يغفر الله لهم مخنن كي الله دیتا دا دید و جنان چلی کفر کرده پا اللہ پی غمبر دا اللہ بانده واللہ لا دل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقان اتا دانا چه ہدایت نکے ہدایت کو فاسقان اتا کرده اما سمود فادائنا هم نو سمودیان فاسقان نو سو ہدایت دلتی پا مانا دکلا کوالی دے دو توفیق دے فرحانو مغلفون امیم قادم خوشحال شوید یا رستو پاتگی دون کی رستو ناس تادید نبی علیہ السلام نا وگری ہوئی جاہدو بی اموالهم بل صفت بگن گئی چی جاہدو کی پلا گولد مانونو او کارو رزانونو پلا رضا اللہ کے وقالو لا تنفیرو فی الحر او دیون نزیب گرمائی کی دائی بل صفت نبی علیہ السلام تبوک تروانو نو منافقانو مرد دور گرمیہ دی گرمائی کی بسوک زی رنبے چھ ما درس شروع کر نو 12 اپریلو نشیخ القرآن دو وفات نباد رنبائی دورا چھ ما شروع کولا نو 12 اپریلو سنوی 1987 کی نو گرمی دالا بیا گرمی تیرا شو افنی دالا نو بیا گرمی گالا اس بیا یخنی را روانا را نو آگا گرمائی وانا یو طالب راگلے اما تیوی جی زمان مر گرے ماما تیوی راگلے چھ درس لگر شو ویرا تیوی چھ روان تیوی رسیات گرمی دا نو مہتوہ تولی که چھ کل نارو جہنم آشاد و حر را نو جہنم اور دے نو زیاد گرم دے کداغی نظام ساتے نو قرآن لراشا قل نار جهنم شد حر را و ور جهنم له سخت گرمه لو کان يفقهون کاش کدی پویده فليذقوا قليلا بل صفت هده خان دی لگه وليذقوا كثيرا و بجاری دیر جزان بما کان يكسبون بدلا بورگشی بدلا پس سبب دانی چی دی کونه فَرَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ كَوَاپَسْ كِتَابَ رَعَ اللَّهِ اَوْ دَلِتَ زُدَئِنَا اَوْ دَئِ اِجَازُ قُوَارِسْتَانَا دَبَارَدَ وَحَتُمُو چِتَا مُنَافِقَان چِتَانَ پَاتِ شُبِيُو اُس قَدَرْتَ وَيْمُنْدَرْ سَرَجُو فَقُلَّنْ تَغْرُجُو مَيَّا أَبَدًا انکم رضیتم بالقود اول مره دا بل صفت تاسو خوشحال شوئی پناست باند اول زل فقدو مال خالفین نکی نئی سرد رستو پاتی کی دون گنا نرستو کورنو کی سب پاتی کی خزی زرعید خزو سرکینا مرا ولا تشل علا دم من امات عبدان او جنازہ مکوا پیوتن لیوانی چھ مرشی چاریوما ولا تکوما لا کبری او مودریگا پا کبر دد بارد استغفار اولی ایلت سوی انم کفرو باللہ و رسولی زکدائی کفر کرو پا اللہ پیغمبر دا اللہ وما تو هم فاسقون او مرشو دائی او دائی فاسقان خبر باندی اولی دریگی نبی علیہ السلام چا عبداللہ نو بیدن سلور مرشو نبی علیہ السلام راگے اگے قبر تا کچھ کرو دانا چا نبی علیہ السلام جنازے تا ادرے دا قبر تا کچھ کرو نبی علیہ السلام یہ راگے باسائی بیا راوک کر نبی علیہ السلام پل قمی سویا ستا اگے عبداللہ نو بیدن سلور تا اوہاچو ایداو تا واغندوی سرد دینا چه عبدالله ابن عبی ابن سلول نبی علیہ السلام با بی بی باند بدنام لگولی وا نبی علیہ السلام مقابلہ کی جمعات جو اکڑو نبی علیہ السلام دشمنان سر راز باز ساتلو نبی علیہ السلام پا مقابلہ کی پا مخالفت کی یا مقن و اپری خودی نبی علیہ السلام اگتا کبیسو لیا چو ولی نبی علیہ السلام ماز اللہ دور غیرت نو نا نبی علیہ السلام دا غیرت ته ذکرو لکه کله چې قیدیان راغلو په بدر کې نو د نبی علیہ السلام تر باندې د چا قمیص نه پورا کېدو دا د نام نو به دې سلون قمیص راړه ځکه داغه قمیص لیدلو نو هغه وته واچو نو هغه ته د نبی علیہ السلام تر ته د عبد الله بن ابی قمیص چولو او بیا نبی علیہ السلام داغه بدل اغلا نه ورګړې نو چې هغه مړ شو نبی علیہ السلام چې دې به ایمان بدل را باندې پاتې نشي نو خپل قمیص او استه هغه وته واچو دا غیرتو څو دې بدل را باندې پاتې نشي قیامت ته دین دا وزیر ډېر سچو مسلمانو دا وزیر حاجه الله کړو کله کله خرج بل د وجنه خیال ساتي دا وزیر نه حاج د وجنه راغ خپل قمیص او تواچو ولا توجب قاموالهم واولادهم تاجب نور وی تعالی زي معلومه دي اولاد چې دې منافق را الله مال ورکړي اولاد ورکړي انما يريد الله ويعذبهم بها بشكه را دګي الله چې سزا ورګي دې لرا په دې مال اولاد په ژوند دنیا کې هغه مال ورته مصیبت شي هغه اولاد ورته مصیبت شي وتزادانهم وباسي ساونه دې وباسي ساونه دې دایو وهم کافرون دوی کافرانه وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَوْ كَلَّا جَمَعَ ذِلْشِيُّ سُورَةٌ أَوْ جَاءَ خَبَرُ إِيمَانٍ رَّبِّ اللَّهِ أَوْ جِهَادُ غَيْرِ سَرَدِ پَیغَمبَرْنَا نِجَاوُ غَوَارِ اسْتَانَ أُلُطَوْلُ مِنْهُمْ مَالْدَارُ دَيْنَا أَگِڑَوَرُ وَقَالُوا ظَنَّا نَكُم مَال قَائِدِينَ أَوْ أَيْنَي پَرَدَمْنَا چِ سُورَةَنَا سُنَا رضو بیا یکونو مال خوالفی بل صفت خوشحال شی دئی خوشحال دی دئی پدی خبر آبانی چشی سرد رست پادگی جن گنا تی پدی خوشحال ای چید خز سر ناس کی و دو بیا لا کلوگینو موروال شو دئی بسلونو فهم لا افتہونو دئی نپویگی لیکن من رسولو لیکن پیغمبر آگا سانے چی ایمانی روڑے دسارا جا دوگیا معلیم جاد کرے پلکل دمانو کلن ازانو ادا کسان جی دیلر نیکائی دی و اولائی گو ملمب لحون ادا کسان دیدی کامیاب آد اللہ لہم جناتین تیار کری دی اللہ دیل جنتونا چی بئی راد اللہ دی دون داغین ونی خالقین فیہا همیشه به په دې کې ذالک الفوز العظیم او دا دې کامیابی مونږه سمات لاو چا چې منافقان نه ځان جدا کو الله باغې آخرت کې استګیو به تر بکی د منافقانو د صفاتونو چې ذکر کول نو اول نه شروع کا نو اول کې چې کله دې ته ولې چې را پاسي نو دای سکه د دین کار راشي نو دای سکه یو دای کې ناراستی راشي دای کې سستی راشي یا ایو الذین آمنو ما لکم لا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاکنتم من الارض چې ورته ویل شي زی په لاره د الله کې استاکنتم من الارض نو دران شئ تاسو ځمکې ته ناراستی پہ گرالا نوچہ ناراستی گالا نو آخیری ذکر کر وقالو ذرنا نکم مال قائدین وی پیدای منگا جسو سرد ناس کنا نکور کے ناس تیسو کی ناراستی پہ گرالا نو خزو لیتی نا جور شا لار دخزو سرد کے ناس تا نگارا پہ والے شو الفلانی زیو شا اگر جنائیو خطا ومنافقا داغا سڑی توب نومو اوی استے دے منافقاتو نسلا منافقات کے او دے منافقات سے فائدہ وا یا سم مسلمان چا یا سم کافر چا چندر دے یو سرے انہوں دے بل سرے نا اس سے بنی داغا سے بہتر دے حیران پریشان نا دے مومن صفات ذکر کو عبداللہ لہم جناتین تجری من تا تل نار و خالدین فیا ذالک الفوز العظیم او داد کامیاب ملیو ادرے میں عیسیٰ ختم کرا او پائی کی صفات دا منافقانو تفریح